105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Öğünç, Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Anıl Özcan adına ve yayın sorumlumuz Sevda hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir haftanın başındayız sevgili dinleyiciler. Güzel böyle ara ara güneş gösterdi yüzünü. Sabah soğuk, öğleye doğru toparlayan bir hava. Ama bambaşka havalardan, bambaşka iklimlerden gelen bir isim var aramızda. Fahir Önç. Evet, söz sende Fahir. Teşekkürler arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere. Ülkemiz çok güzel, şehrimiz çok güzel. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı Alanya'dan geliyorum size. Hafta sonu Oktay'cığım. Evet. Ayıptır söylemek. Sen siz burada derken bir anda kendimi soyutladım ama biz burada konuşuyoruz ya. Ya işte güneş kendini gösterdi. Ben dün denizden çıkmış bir adamım. Yani daha doğrusu dün bu saatlerde denizden çıkmıştım. Terlikle mi girdin denize? Deniz kıyısına kadar evet terlikle. Yok aslında terlikle de çok şey yapmadım. Çünkü yani kum sıcak mıydı onu sormaya çalışıyorum. Yani çünkü ben havanın sıcak olduğunu oradan anlarım. Yani kum nasıl terlik, mesela terlikle gitmişsindir denizin kenarına kadar durmuşsun. Terliklerini orada çıkarttıysan eğer. Hı. Çünkü bazen hızını alamıyorlar bazen giriyorlar denize de böyle taşlık kısım olunca. Sen ondan sonra kumluğa kadar terlikle yürüyor ondan sonra eliyle dönüp atıyor. Mesela. Neyse uzatmayayım. Ben tabii ki senin anılarını dinlemek için bugün buradayız. Evet, terlik anılarımı ayrıca başka bir özel bir bölümde değerlendiririz. Şimdi şöyle oldu Oktay. Evet. Kum ımıl ımıldı. Yani böyle ne tatlı soğuk. Yani soğuk da değil. İnsanın böyle içine hoş bir duygu veriyordu. Evet. Ne böyle sıcak ayağın yanıyor. Ne bir affedersiniz bir soğukluk var. Bir de şöyle güzel bir tarafı vardı. Hani yazın böyle denize girmek bir zuldür ya. Efendim? Yani zuldür dedim. Yani işte, İstediğimiz yani yerde işte itiraz edebiliyor muyuz? Yoksa? Adım adım giriyorsun işte bir soğuyor bir yok, şey oluyor alışıyorsun ya, falan. Dışarısı sıcak. Sen de ister istemez hararet yapıyorsun. Denize girip şey yapamazsın hemen. Böyle bir kenarda durursun ya. Böyle bakarsın. Bir girsem mi girmesem mi diye. Tabii böyle bir fırsatı yakaladığın zaman fırsatı değerlendirme adına hiç saniye sektirmeden koştura koştura giriyorsun. Gerçekten çok hayatımın en geç denizine girdim. Bu benim adıma küçük. Sizin adınıza da bayağı küçük bir hareket ama. Ben nasıl en geç denize ne dedim? Hayatımda hiç 31 Ekim'de denize girmemiştim. Ha. Yılın. Bu mevsiminde denize girmek ne demek? Anlamında, hatta evet. Bugün de girecektim de zor tuttular. Bana böyle zincirlerle şey yaptılar. Çok güzeldi hava gerçekten güzel. Ankara'da da güzelmiş galiba. Ondan sonra Alanya'nın yani Alanya benim için adeta şey oldu. Ne derler ona? Bir kışa doping etkisi mi verdi? Yani kışın soğuğuna, sıkıntısına katlanman için gereken enerjiyi Alanya'da toplayıp geldim. Evet, yani çivileme yaptım son şeye girmeden önce. Hani bir Fahir, eti, bu çivileme kavramını çok sevdiğini biliyorum. Gönlüm neden yana? Bunu bir gün tam anlamıyla doğru yerde kullanmandan yana. Çivileme dediğim çelikleme de derler bazı bölgelerde. Çeliğe su verme, menevişleme anlamında mı? Ha, menevişledim kendimi. Sen her çivilemediği için de ben de menevişleme diyeceğim. Ya böyle nasıl? İşte hani bir şeyler ne derler yurt dışında özellikle Rusya'da Finlandiya'da falan var ya buzlu buzlu sulara giriyorlar. Bizimki gayet güzel Akdeniz'in ılıman sularına kendimizi kaptırdık. Hakikaten insana bir ayrı bir moral motivasyon oluyor. Hatta o kadar coşku yaşandı ki etraftan bir grup insan da özenip girdi. Çok fazla kalmadılar gerçi ama. Senin denize girdiğin yer böyle bir özel. Denize girir yazın denize tabii, girilen tabii. Bir yer miydi yoksa tabii. Yaz artık bu mevsimde nereden girdiğin önemli değil diyerek böyle en yakın yerden girdin mi? Yok canım özel. Denize girilen bir. Denize girilen senden bir. Başka birileri de denizde miydi o sırada yoksa? Yok bir tek ben girdim. Yok canım girdi işte hep beraber. Ha, hep beraber. Eş dost ne var ne yok girdik. Çünkü ben en son bugün zincirlerle tutulma kısmını kafamda oturtmaya çalışıyorum da niye zincirlerle tutulma? Ya neler gördüm neler hakikaten ülkemiz bir cennet. Bir kere şeyi gördüm yani muz çiftliği gördüm o çok güzeldi. Siz hiç muz çiftliği gördünüz mü diyorum yetiştirme. Hiç görmedim. Benim gördüğüm ve en çok hoşuma giden şey bugüne kadar zeytin bağları. Ben sana söyleyeyim zeytin bağları tabii onun da kendine az bir güzelliği var ama muz çiftliği. Zeytin çok... bahçeleri üzüm bağları diye geçer. Yo bağımız var demez misin zeytin zeytinlik diye geçer. Zeytin, zeytin bahçeleri zeytinlik. Hatta böyle durumda hemen biz Oktay'la sizi yıllar öncesine götürdük ama yani tatil yaptığım için hiç öyle bir şey. Ben yapmadığım için zeytune diyorum. Ama şimdi hiç gerek yoktu böyle demenize. Gerçekten hiç ben gerek yoktu. Ben hatırlattım da. Yani, Oktay'ın da yapası onu, varmış. Onu demek için başka türlü bir şey olması lazım. Hani hiç çocuğa bir şey olur mu falan diye. Veya ne bileyim. Bilmem şu ne. Şu anda Ege. Sana hak veriyorum. Falan diye. Her bir şey konuşalım. Sana hak veriyorum ama yani 7 dakika oldu programımız başlayalı. Herhangi bir garip durum olmadı yayında. O yüzden süreden dolayı. Süre dolduğu için şey yaptık. Omuz çiftlikleri. Zeki Alasya, Metin Akpınar bizi dinliyorsa veya Kandemir Konduk mu yazdı onları bilmiyorum da. O metinleri zamanında aşı tanıtım filmlerini. Hı hı. Aşı ya, kampanyası. Ne güzel bir şey yapmışız, kampanya yapmışız. Gerçi biraz da acıklı ama 30 yıl sonra hala insanlar radyolarda espriyi bizim skeçlere bağlıyorlar diye konuşuyor mudur acaba? Ya ben Metin Akpınar'dan bu en son 9.30'da yatalım çocuklar diye... İzledin mi olsa? İzledim. Hı. Metin Akpınar bir şarkı söylüyordu. Türk sanat müziği gibi bir şey söylüyordu. Ha, ninni söylüyordu. Uyusun da büyüsün ninni söylüyordu. Metin Akpınar'ın sesi de güzeldir ya bir. Hı hı. Tatlı tatlı. Ama ninni söylerken bilmiyorum. Vallahi ben de ilk kez gördüm zaten ama beklediğim şey tat aslında biraz hayal kırıklığı yaşadım. Yani hayal kırıklığı dedim. Beklediğim böyle hani o kampanyadaki Zeki Metin gibi. Hani bu da bir kampanya sayılır ya sonuçta 9.30'da çocuklar yatsın. Uykularını alsınlar güzel güzel büyüsünler diye bir kampanya yapıldı. Herkes de buna destek veriyor. Tamam, çok da doğru. Ama böyle şeyi arıyorsun işte o zamanki Zeki Metin gibi. Yani mesela Metin Akpınar'ı görünce hani o böyle hafif ağdalı ağdalı türkü söyleyeceğini böyle hani espriler zeytune zeytune gibi veya çocuklara şey olmaz gibi falan gibi o tür şeyler olsaydı daha da bence verim alınırdı. Şimdinin küçükleri 30 yıl sonra ne anlatacaklar? Doğru. Şimdi yani. Çocukların anlatacağı bir şey yok. Böyle mesela bizim gibi maalesef ki bazı şeyleri unutamayan bir ama bizim, yapısı varsa... Ben Özay Gönlümünkünü hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyız ya? Ben Özay Gönlümünkünü hatırlamıyorum. Ballı Osman'ı gönlüm... Bakkal Osman oldu, oturak oldu diye bir şey vardı. Tabii canım. Fişini de al Mustafa Ali. Ali. Ha, onu hatırlıyorum al, tamam. O nakarat kısmıştı. Başını hatırlamıyorum da nakaratı herkes gibi benim aklımda ama... Şimdi bugünün çocuklarıyla bizim en büyük farkımız bugünün çocukları... Yarının büyükleri. Bir şeyi iki defa seyretmiyorlar. Nasıl seyretmiyorlar? Sen kendin söyledi Şire'yi 17 mi 17 kere seyretti. Kendi seçimiyle. Biz yani bu Fişindal Mustafa Ley'i herhalde KDV'nin oturması 5 yıl sürdüyse 5 yıl boyunca seyrettik. O yüzden beynimize kazındı. Bay Yanlış da doğru Mehmet, doğru Ahmet. Ahmet nerede Mehmet? Yani bunlar Ahmet mezun oldu. Hayır, büyüdü. Ortaokulda oldu. Ha mezun oldu değil miydi? Aa, olur mu mezun olma? Erol Günaydın'ınkini diyorsunuz değil mi? Yani bunu defalarca seyrettiğimizden beynimize kazındı. Şimdiki çocuklar işte böyle habire yeni bir şey. 10 tane çocuk kanalı var şeyde. Ne derler? Dijital platformda. Ya ama işte yok, bu kampanyaları ben... biraz daha coşkulu yapılması lazım. Kampanyalar biraz böyle hani şey oluyor. Nasıl diyeyim? Akılda kalıcı olmuyor. Şimdi çocuklar şimdi seyrediyorlar falan ama 2 yıl sonra unuturlar. Yani böyle hafızada kalıcı, vurucu belki yeterince vurucu olmuyor. Çok doğru bir seçim Metin Akpınar ama Metin Akpınar'a başka bir şey mi yaptırmak lazım? Ben de biraz Fahir'e katılıyorum. Yani nasıl bir alternatif olursa olsun, ne kadar çok alternatif olursa olsun vurucu bir şey olsa o yine kendini gösterir. Ya aradan yani, sıyrılır mı? Aradan sıyrılır. Şimdi bir Erol Günaydın'ın duran bir aracın önünden oldu. Geçilmez. Ne yapıyorsunuz bayan? Hop! Arkasından da geçilmez falan diye böyle hem hareket hem söze dayalı bence esprili bir böyle bilgilendirici bir şey olsa yine o tutar ve çocukların ilgiyle izle. Hele o mesela en son elma verdiği şey var ya al bakalım bütün yanlışları yapıyor Erol Günaydın ama en sonunda elmayı da Ahmet'e veya Mehmet'e kapıyor veriyor mu? İkisine de elmayı veren kıpkırmızı bir elma verirdi böyle al bakalım falan diye böyle bir atardı. Hep canım elma isterdi. Yani elmayı sevdiren mesela öyle bir eminim ki düşünmediler o filmi yapanlar. Çocuklara da meyve sevgisi aşılayalım diye. Ama bana elma sevgisi aşılayan şeydir ben o. Ben her şeyimi oradan öğrendim Oktay. Trafik, aşının önemi, fiş alma hadisesi. Biliyorsun o dönem Ayşegül Atik Ali Atik diye geçiyordu. Ayrıldı gerçi de. Hani evet. O dönemki onların yaptığı biliyorsun fiş. Yani o fişlerle ilgili ben hepsini çıkartırım yani eksiksiz noksansız. O derece önemli aklımızda yer etmiş. Bankları kazımayalım onları hep. Bankları kazımayalım bak toplum içinde gürültülü konuşmayalım. Portakalı yerden alıp adamın yüzüne atmayalım. Skeci. Tabii apartmanda sesli konuşmayalım. Pencereden tarihi bir ses. Tarih affetmez. Tarih affetmez mesela sonradan. Sonradandı. Ben yok, o da trafikle ilgili. Trafik hiç affetmez. Ama sonradan o dönemde bitecektir. Belki belli bir furya vardı. Herkes galiba. Ne varsa böyle elimizde eteğimizde söyleyeceğimizi böyle kanallarla söyledi. Öyle diziler zamanı değildi demek ki. Bunları mı seyrediyorduk onu bilmiyorum da. Uzundu da bunlar. Yani böyle. Tabii canım. Evet yani öyle uzun uzun 5 dakika film falan gibi sürüyordu. Şeydi. Yazın ter kokmayalım. Bir tane abla vardı. Aa, hani, ben onu hatırlamıyorum. Ellerimi yüzümü sabunla yıkıyorum diye. Hani böyle giriyorlardı. Of burası da kötü kokuyor falan diye. Onlar falan. Hep biz bunları hayatı ben oradan öğrendim. Ve çok özür dilerim. Kimse darılmasın, gücenmesin. İyi de öğrendiğimi düşünüyorum. Evet doğru. Bütün toplum kurallarını yapmam gereken ne varsa her şeyi oradan öğrendim. Çok özür dilerim ama kim darılacak? Kim, yani kim darılmaca gücenmece yok hani. Buradan da öğrenilir mi demeyin. O dönem demek ki öğrenilir bizim kayıt cihazı gibi olduğumuz dönem. Kayıt cihazı bir de gerçekten herkes başka bir şey almış bak. Yani o ne güzel mesajlar vardı. Bazılarımız doğrudan o mesajı almış. Veya ilk izleyişimizde o mesajı alıyoruz da sonraki izleyişimizde bambaşka bir şey yakalıyoruz. Hakikaten ben şeyi hatırlıyorum yani o meyve sevgisi. Yok işte Ahmet mi büyük, Mehmet mi? Meyve oradan sevgisi mi? Tabii elma işte diyorum ya sana. Erol Günaydın. Ha dolaylı olarak. Meyve sevgisi derken tabii trenlerde başkalarının verdiği kardeşim, kapalı ayran ve mandalinaları yemeyelim. Bugün git aç diye. Hala aynı uyarı yapılıyor. Yani içerikte çok bir değişme yok aslında. O mesajı nasıl verdiğin önemli. Yine ben hafta sonu gittim. Açtı da şey diye uyarı var. Lütfen başkalarının ikram ettiği şeyleri almayınız. Yiyecek içecekleri. 30 yıl öncesinin televizyon programlarından bahsediyoruz ayrıntılı bir şekilde. Ondan sonra bizi niye gençler izlemiyor diyoruz. Niye dinlemiyor, yani niye izlemiyor? Burada ama... Evet. Ama ne? Yo, ama bugün Açtı'da verilen mesajlardan da bahsettim ben cumartesi günü. Oktay, evet, radyoyu açıyorlar. Yani radyoyu bir açtım. Gözlerimi kapayınca kendimi Açtı'da hissettim diyen dinleyicilerimiz var. Gençler o zaman arasında. Şöyle yapayım. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Yani şu duruma düşeceğiz. Bak şans eseri denk geldi haber. Your Song, Candle in the Wind gibi şarkıların yaratıcısı Elton John artık hiç şarkı yazma iddiası kalmadığını söyledi. Şarkıcı artık tek başına single da çıkarmayacak. İddiası kalmadı ne demek ya? Böyle yani, bir iddiam yok efendim. Artık şarkı yazacağım da bir numara olacak da onlar zor demiş. Yapamam mı yoksa? Yapamam demiş. Şöyle demiş. Uğraşmam mı diyor. Genç yıldızlarla yarışamam. Kendi deyimiyle küçük çaplı işler yapmak isteyen sanatçı bundan sonra yeni bir single yayınlamayacak. Lady Gaga'larla yarışacak durumum yok. Durumum yok, çok mağdurum. Yani Elton John şunu mu diyor? Bundan sonra butik. Yani butik hakikaten biz de onun gibi bir şey olduk. Butik radyo. Elton John da şey diyordur. İşte tam benim kafama göre bir program. Şu anda Elton John bizi arıyorsa ya daha doğrusu biz. Şu Lady Gaga diye bir fenomen var dünyada. Lady Gaga'dan bahsetmediğimiz kadar Erol Günaydın, Zeki Alasya, Metin Akpınar'dan bahsettik. Yayıncılık hayatımız boyunca. Yani şöyle bir lafı Lady Gaga'ya getirdik. Güncel bazı konular var dünyada. İşte Lady Gaga etten kıyafet giyiyor. Bir kelime konuşmadık bir etten şey kıyafetle ilgili. Şey dön dolaş efendim. Hayır, şey yine al Mustafa Bey. Hayır bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Dünya butiğe dönüyor. Yani hı-hı, mesela butik otellere gidiyorlar. Butik restoranlara gidiyorlar. Ve dünya butik radyolar dinliyorlar. Ya da butik radyo programları dinliyorlar. Butik radyomuz biz ne diye kendimizi yalnız satacağız? Butik radyo programları bitik radyo programları haline gelmesin diye de bir kampanya olmasın diyorum ben. Teşekkürler. Bu son esprini hariç tamamen katılıyorum Fahir sana. Sevgili dinleyiciler, aklınızda kalmış unutamadığınız replikler varsa bize yazabilirsiniz. 444-2406 numaralı telefonumuzdan da ulaşabilirsiniz veya beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresini kullanabilirsiniz ya da Twitter'dan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen ona gelmiş cevaplar, unutamadığınız replikler var mı diye sormuştum. Gamze Keskin, everything is something happened, what can I do sometimes? Biliyorsunuz değil mi kimin lafı olduğunu? Tabii canım. Fatih Terim'in açıklaması. Çok güzel. Ben kaç kere seyrettim hatırlamıyorum hakikaten. Her seyrettiğimde Look at the tabela dedi. Look at the tabela. Sometimes it happens. Everything is something happened. Gerçekten de en güzel sözlerden biri. Bu senin have you ever gibi bir şey, özlü söz. Tabii canım. Evet. Seninki günlük hayatı kurtaran bir şey. Bu da maçı kurtaran bir şey. Yani everything is something happened. Her şey bir bazen her olayın şey sonucunda mı? Ha, bazen her şey olabilir. Ha, o anlamda mı söylüyor? Tabii. Yani yani hiç beklenmedik anda herhangi bir şey olabilir. Farklı ve beklenmedik şeyler meydana gelebilir. Ve diğer bir anlamı da şey olabilir işte. Her şey başka. Ben de Fatih Terim gibi düşündüğüm için çok net algılayabiliyorum kendisini. Olmuş bir olayın sonucudur her şey gibi de olabilir. Bence çok yorma. Çok zorlamış mı olursun? Yorma yani, o kadar anlam yükleme. Onları da bir canlı olarak seyretme şansını, lüksünü yaşamış insanlardan biriyim. Sinan Taşdelen şöyle yazmış. Unutamadığım replikler arasında Oktay'la Fahir'in Elma, Selma, Elmas repliği ve Ege'nin Star Wars monoloğu vardır diyor. Evet, o da çok güzel. İsterseniz ben monoloğumu yapmadan önce siz bir Elma, Selma, Elmas yapmayın. Yapmayalım artık. Yani biz artık gençler neden bahsediyorsa ondan bahsedelim. Evet, evet. Ya bir de zaten Sinan Bey'i unutamıyorum diyor zaten. Ne gerek var? O zaman bir hatırlatalım diyecek bir durum yani, yok. Hatırlamak yani istiyorum falan deseydi hatırlatırdık. Hatırlamadık. Sanki buradan çıkıyor davet gibi oldu ama öyle değil. Onu da söyleyelim evet. Yani şimdi ben şeye de üzülüyorum aslında. Bazı filmler vardı. Bir zamanlar çok da önceye gitmeye gerek yok yani. 3-5 yıl önce hala televizyonlarda benzer filmlerin dön karşımıza Türk çıkması vardı. Türk filmleri olur, yabancı filmler olur. Daha önce bahsetmiştim işte bu Tango and Cash mesela. Hmm. Ne zaman oynasa ben onu görev gibi oturup seyrederdim. Orada replik ezberliyordum. Şimdi millet dizi seyrediyor ve dizide replik yok. Replik yok. Daha doğrusu çok güzel havalı replikler var da ezberleyemiyorsun. Tekrar tekrar izlemen lazım ya diziyi. Yani şimdi tekrar tekrar izleme derken şöyle bir şey var. Bazı replikler tabii ki hiç unutulmuyor. Örnek vermek gerekirse. Ama şimdi dizilere girmiş olacağım. Öyle de çok net diziye girmek istemiyorum. Ama bir dizide sürekli mesela isimler birbirine telaffuz ediliyordu ya. Mesela şeyden bana bir yerden tanıdık geliyor bu. Sürekli isimleri tekrar edilmesi. Sürekli isimlerimizi tekrar edelim diye. İşte Aşkı Memnu mu? Aşkı Memnu da vardı. İlk benim gördüğüm şey Dallas'ta vardı. Bu Dallas'ta Ewing ailesi akşam hep bir arada toplanıyorlardı ya. Evet, akşam oyunu kalkmaz diye Dallas'ta akşam oyunu kalkmaz diye bir şey var. Böyle de akşamcı Dallas ailesi diye geçerdi. Neydi o şeylerin adı? Ne? En büyük annelerin adı? Dallas'ta. Dallas'tan bahsetmenizi istemiyorum. Bahsetmeyeceğiz. Oradan yeniden yeni toplanıyorlarmış. Yeni şeyi yakalıyoruz işte. Dallas o kadar çok yeniden toplanmış ki. Yani 70'lerde dizi bittikten sonra bizim gazetelerimizde 2000, yeni haber oluyor. 2000'li yıllarda bir daha toplanmışlar efendim. Olmadı bir daha. 90'larda bir daha toplanmışlar. Reunion. Reunion ailesi. Ewing'den sonra. Tamam, bunu diyeceğini biliyordum zaten de. Hani girince akşamleyin böyle eve girince Oktay. Sen bana Fahir diyorsun. Ege sen bana Fahir diyorsun. Böyle bir karşılama vardı. Orada da isimler çok tekrar edilirdi. Hakikaten öbüründe de aynı şekilde yani. Biz de yayınlarımızda bol bol isim tekrar ediyoruz. Bence de çok güzel bir uygulama, onu yapalım Oktay. Az önce konuştuğumuz için cevap vermiyorum sana bunu. Ama dediğin doğru. Çok fazla yeni böyle vurucu replik çıkmıyor. Var vurucu replik olmaz mı? Neredeyse çak yapmak diye bir deyim girdi doğru hayatımıza. Evet, evet, tamam. Aşkı Memnu'dan sonra ama tekrardan dolayı değil. Vurucu olduğu için. Ben şöyle söyleyeyim size. Son 10 yılda yerleşmiş tek vurucu replik, daha doğrusu vurucu replikler hep aynı diziden çıktı. Ne? Baba baba baba ve çaylar. Onun dışında vurucu replik yok. Ha tabii doğru. Bunlar da replik mi artık, çaylar diye replik mi olur? Ya kavramlar da girdi işte. Ama öyle bir da ben girmek istiyorum, çocuklar duymasın da ben reddediyorum, çok özür dilerim. Öyle bir replik ki o çaylar repliği. Şu anda inanıyorum dinleyicilerimizin ailesinde böyle aile ortamında oturulurken mutfaktan çaydanlıkla gelen veya tepsiyle gelen herhangi bir aile bireyi çaylar demeden geçmemiştir o dönemi. Hocam. Muhakkak herkes bir kere elinde çayla gelirken çaylar diye salonda oturanları bir coşturmuştur. Yapar. O yani enişte. Tam enişteye uygun bir laf. Ya da şöyle yaşı geçkince dayı vardır ya, evde esprilidir o. Yani hani şey derler, bizim çılgın dayı. Çılgın dayımız. Çay kokusu dayı kokusudur. Doğru söyledim. Ama Ege'cim sen hakikaten ama bizi de şey bu yapıyorsun. Bu arada mesela bak, öyle çok kullanılan bir ifade değil ama benim hep aklımda olan bir ifade var. Çünkü çok uzun süre etkisinden çıkamamıştım ben bu şeyin. Bir İstanbul masalını hatırlar herkes. Evet. Hı hı. Bir İstanbul masalında işte bu Behiye, Arsem Gürzap'ın oynadığı Behiye karakteri. İsmi de çok net hatırlıyorum hala. Çünkü direkt diyaloğun içinde var. Son bölümü. Sezon finali de değil artık. Ne finali denir? Dizinin finali. Hı hı. Son bölümünde Behiye, Arhan evde tek başına. Onların bir tane şeyleri vardı. Yardımcısı. Ne denir? Yardımcı değil de tam anlamıyla evdeki uşak. Öyle hı hı söylüyorlardı işte. Uşak var. Ve başka evde kimse yok. Şöyle artık ne noktaya geldiyse dizi o güne kadar, kapı çalıyor ve uşak şey diyor, ben bakarım. deyip kapıya doğru yöneliyor. Ama bu da sanki dünyanın en normal şeyiymiş gibi. Behiye Hanım ben bakarım deyip kapıya gidiyor. Behiye Hanım da sağ ol falan diyor, böyle bir yavaş konuşuyor orada. Sen bakacaksın tabii demesi lazım mesela orada ama. Hakikaten mesela ya. Benim kafama kazınmış böyle, hatta bir sedefse eğer kakılmış bir şeydir. Ben bakarım Behiye Hanım. Ondan mesela kapı, her kapı çaldığında ben içimden bir kere tekrar ederim. Bu lafı ederim. Ben bakarım Behiye Hanım diye. Yani ne kadar tekrar edildiği değil, aslında ne söylendiği bence daha önemli. O yüzden hiç çaylar demedim ama birçok kere içimden de olsa. İçimden çaylar dedim. İçimden de olsa ben bakarım Behiye Hanım. Tabii sen bakacaksın da dedim üstelik üstüne üstlük yani ondan sonrasında. O yüzden bence etkili olması. Murat evinden mesaj gelmiş. Bizimkilerden benim adım Cemil ve cıvık müdürüm affedersin replikleri diyor. Yani gene Esat Murat evin kaç yaşında bilmiyoruz ama gene gençleri yakalayamadık Murat Bey'in şeyiyle. Sarp Şekeroğlu dizilerde replik yok diyorsunuz da Kurtlar Vadisi sadece replik değil mi demiş. Aslında bak biz gençleri de yakalayabileceğimiz tek şey şu. Çak yapacaklardı vardı. Oktay'ın sık sık kullanıyordu neredeyse demiş. Çak projeni. Neredeyse çak yapmak. Evet. Mastar olarak kullanırsak lütfen dinleyicimizi o da dizide söyleyeyim. Bir bölümde söylendi düşünürsen. İşte tam benim şeyim, benim etkilendiğim şeyler öyle oluyor zaten. Ya tekrara ben dayalı değil, kuvvetli ifade. Mesela ben bakarım Beyhan veya neredeyse çak yapmak. O yani. Peki o zaman sık sık. Yani şimdi şöyle bir şey de var, bu Amerikalıların catchphrase dedikleri bir laf olması lazım ve her bölümde söylenmesi lazım. Behlül'ün Behlül kaçar demesi gibi. Behlül kaçar her bölümde, evet, bir işte, kaçıyor mu? Evet, yani? Son lafı da oydu ya mezar başında. Ha, gene kaçıyor. Ağlaya ağlaya Behlül kaçar deyip gitmişti. Beni taklidi yaptın Fahir değil mi? Yani bir iki kere yani dalıp çıktım gibi yani evet. Tam da şey olmadı. Behlül kaçar ifadesi sonda öyle miydi hakikaten? Son lafı da öyleydi son değil mi? Son lafı öyle mezarın başında. Hatırladığımız. Ama o da son zamanlarda çok dağıtmıştı canım. Dile şey oldu. Yok olmadı. Pelesenk oldu. Yani ya ilk oluyor. Baştan itibaren Behlül kaçar ifadesi ama yoktu. Ama işte bu şeyi söylemek lazım. İşte bundan 20 yıl geçecek. 20 yıl sonra bu laflar ediliyorsa tamam. Ama şimdi 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu lafların hiçbiri aklımızda kalmıyorsa çocukların zamanın şeyinden geçme, testinden geçmesi tabii, lazım. Geçmediği için tam onlar hakkında bir şey diyemeyiz. Biraz eskilerden maalesef, o yüzden de oradan da gençleri yakalayamayacağımızı düşünüyorum. Sizin mesela böyle bir büyüğünüzden duyduğunuz, çok hoşunuza giderek, özenerek kullandığınız bir ifade, bir kelime, bir şey var mı? Evet, argo olarak o var ama onları ben burada çok da hani küçükken öyle şey. Argo değil canım. Mesela bizim mahallede Hasan abi vardı. Hı hı. Zaman zaman söylerim İzmir'de. Abisi diye konuşurdu. Ben de bir dönem hiç abisi diyecek yaşta olmamama rağmen abisi diye konuşmaya çalıştım benden küçüklerle. Onun doğrusu abisi nedir? Abisinündür. Değil mi? Yöresel olarak. Ben hani abisinin. Bazen Ege'nin o lafı bana bulaşmış. Hani Ege küçüklere ve biraz daha böyle, evet, kendinden küçüklere genelde yapıyor. İşte hani girdiği zaman naber yakışıklı diye böyle bir ortama girince bir babacan tavırla. O bana da bulaştı galiba. Bana da bulaştı. Ben de bir durduk yere anlamsız 30 yaşındaki adama nasılsın yakışıklı dediğimi hatırlıyorum ve çok da rahatsız olmuştum. Yakışıklı sonra. Güzel söz ama. Şu yaşta benim kullanabileceğim gençlere yaklaşım sözü yakışıklı. Biraz daha büyüyeyim. Ben geçen gün dilimin ucuna geldi, cesaret edemedim. Delikanlı diye garson çağırmayın. Delikanlı bakar mısın mı? Delikanlı diyeceksin sadece. Delikanlı i̇şte deyince bakar mısın? Delikanlı anlar çünkü. Evet, benim kullanacağım kelime hazır. Ben onu şey yaptım. Yani hazırladım. Özene bezene de çok güzel bir şekilde de bana yakışacağını düşünüyorum. Yani bir 20 yıla ihtiyacım var. Onu söyleyeyim mi ama? Yok söylerim canım. Söyle o zaman, merak ediyoruz onun için diyorum. Ben böyle bir meraklandırıcı spot yapayım. Evlat. Yani biraz böyle hani tanıdığın, hani ilk kez karşılaştığın değil de ya da böyle şey. Onun için beyaz saç lazım Fahir. Olacak işte. Ona 20 yıllık biz boş yere söylemedik Oktay. Zamanın şeyinden geçelim. Ha 20 diye. Deyince saçlar beyazlasa da mesela 5 sene sonra beyazlasa da söylemeyecek misin? Yok, o biraz şey durur. Yok canım. 5 sene sonra beyazlasın. Beyaz saçlarla evlat kelimesi yani şey olur. Oturur. Ya hep özendiğim adam böyle hani gidip akıl danışılan, feleğin çemberinden geçmiş böyle. Kanaat önderi tipi bir şey mi? Yok ya, şimdiki şey gibi biraz hani kanaat önderi değil de artık kanaat önderi değil yani. Böyle şey diyebiliriz. Yani demek istediğim şey tam olarak. Anlamadım ki. Dayı var ya dayı. Ramiz dayı. Ramiz dayı. Hani Ramiz dayı gibi ama onun tabii biraz daha farklı bir tarzı var. Hani böyle söylediği laflar derin anlamlar, böyle alt metninde. Senin de öyle olduğunu. Derin lafların var. Yani tabii. Bugün hiç evlat demesen de bir kere alacaksın. 10 yıl kullanacaksın mesela. Böyle şeyler bir kere alınıyor diye paradan kaçınmaman gerektiğini bazı konularda. Evet, yürürken. Fail çok özür dilerim ama hakkını yiyorsun. Hakkını. Gerçekten kendi yani kendi kendinin hakkını yiyen ilk radyocu olarak da tarihe geçtin. Nedense. Çünkü yani senin sadece böyle lafların değil, aslında üzerine uzun uzun konuşulacak, tez yazılacak teorilerin de var. Mesela zarardan kar, kardan zarar teorileri. Zarardan kar teorisini dünyaya ben tanıttım. Onu ama göreceksiniz. Yani, bütün ekonomistler değil. Bir gün gelecek diyecekler ki Fahir Bey, ya biz sizin şu şeyi ülkemize kullanmak istiyoruz. Evet. Evet. Yani mesela öyle o şeyler var. O kişisel değil, ülke politikası olacak bir şey. Ülke olarak zarardan kar etmek istiyoruz deyip. Bu krizleri bilen falan adamlar, hı-hı, var işte, Ruby nedir bilmem nedir falan, böyle bir iktisatçılar var. Kahinler var. Bir de teorisyenler var. Sen o teorisyenler sınıfındasın bana göre. Ama teşekkür ediyorum. Mesela birbiriyle çelişen iki teori gibi görünmesine rağmen birbirine paralel yürüyen iki, tabii, teoriyi sen ortaya koyuyorsun. Evet. Zarardan kar, kardan zarar teorileri. Ki yani ben Ege iktisatçı olmasına rağmen hiç aklıma gelmedi. Böyle yani bir şey olsaydı ben bunu makro ekonomiye mi mikroya mı neye? Makroya mikroya hepsine gelir bu. Bu hepsine öyle gelir bir değil teori. Yani? Hakikaten makrosuyla mikrosuyla bütün ekonomilerde bunu kullanabilirsiniz. Bu arada çok mesajlar geldi. Çok mesajlar geliyor sevgili dinleyiciler. Twitter'dan mesajları siz de gönderebilirsiniz. Esprili mesajlarınızı her zaman bekliyoruz. Teşekkürler efendim. Twitter'daki kullanıcı ismimiz Beraber ve Solo, elektronik posta adresimiz berabervesolosohbetler@gmail.com. Telefon numaramız da 444-2406. Unutulmaz replikleri sormuştuk. Erdem S. Kırarım boynusunu iblis demiş. Bizimkilerden. Kim söylemişti bunu? Halil Bey. Ançarklı. Halil Bey. Söyleme hadi. Bak şimdi bir tanesi Kurtlar Vadisi İstemi Betil Askender'in Orhan diye bir şey yazmış dinleyicimiz. Herhalde öyle telaffuz ediliyor. İzlemediğimden diziyi bilmiyorum. Ve Yılan Hikayesi Mehmet Ali Alabora'dan Erkan. Böyle bir şey var mıydı? Levent Üncü'nün aklında yer ettiğine göre vardı büyük ihtimalle. Arkadaşlarıma seslenirken aklıma gelir, hatta kullanırım demiş. Erkan ve Orhan diye arkadaşları varsa onlar Erkan mı diyordu? Ne diyordu Mehmet Ali? Üçümüz de izlemedik ya. Birimiz izleseydi bari. Bir ay, Orhan dediğini hatırlıyoruz. Öyle bir şey var galiba. O işte Kurtlar Vadisi'ndeki. Biz de radyomuzdaki Orhan'a Orhan diyoruz. Ondan sonra Emre. Yusuf Emre Meral. The First Rule of the Fight Club demiş Fight Club'dan. Sahip olduğun her şey bir gün sana sahip olur demiş Fight Club'dan Sena Hanım da. Ondan sonra Indira Gandhi demiş Deniz Toros. Onu ben de çok severim ama siz yüzünden derken sizin yüzünüzden kullanamıyorum. Ondan sonra bunun Sena Hanım şöyle demiş. Küçük kız çocuğu bizi canavarlardan kurtaracak mısın? Van Diesel'da canavar benim. Riddick günlüklerinde galiba bu. Birol Özdemir biberleyelim demiş. Onur Baykal ekler mi demiş. Yüzüklerin Efendisi'nden kıymetlimiz var. Sinan Taşdelen göndermiş. Ondan sonra işte It's Gonna Be Legend, Wait For It, Derry diye şey var. Ondan sonra See You In Another Life Brother var. Dikkat ederseniz replikler yabancı dile döndü. Evet. Bu da işte bu Amerikan dizilerinin şahlanması ile ilgili bir şey. Gerçi Amerikan dizileri şahlanırken bizim diziler de hiç boş durmadılar. Bizim televizyon kanallarımızda Amerikan dizisinin nefesini kesti bütün Türk dizileri. Yani neleri denirdiler. Yani diğer kanallarda dublajlı mublajlı bu dünyada fenomen olan dizileri koymayı denediler. İşte böyle 24'tü, Lost'tu falan filan diye ama tutunamıyor. Yani biz kendi hikayelerimizi görmek istiyoruz. Hiç öyle dam atlayan adamları görmek istemiyoruz. Şimdi ben yeni soru sordum Twitter'da. Ona cevap bekliyoruz. Fahir'in az önce bahsettiği gibi belli bir yaşa gelip kullanmaya özendiğiniz kelimeler var mı? Yani işte Fahir bir yaşa gelip evlat demek istiyor. Şimdi şu yaşta ama benim çok hoşum bana kullanıldığı için yani ben bana da arkadaşım kullandı ama hiç hayatla ilgili ya arkadaşım babası kullandı. Hiç hayatla ilgili büyük laf da değil yani. Yok. Evlat, mandalina yiyin gibi bir şeydi. Bu evlat lafı ama şeyde kullanılmayacak bu. Mesela arkadaşının babası olmaz çünkü birebir hani sen onun oğlu yaşındasın. O tamam ama böyle bir şey var. Bir tanışıklık var. İsmet amca diyorsun falan filan böyle bir durum var ama hani iş dolayısıyla hiç iş dolayısıyla tanıdığın ya da işte böyle çok fazla görmediğin saygı duyduğun birisi işte gelip sana bunu kullandığı zaman hakikaten dünyalar senin oluyor. Daha doğrusu ben açıkça söyleyeyim bana nerede kullanıldığını söyleyeyim de siz daha şey askerdeyken bir şey albay bana böyle evlat diye konuşmuştu. O kadar hoşuma gitmişti ki yani hiç yanından ayrılasım gelmemişti. İsterseniz ben sizle her yere gelirim ki diye böyle bir coşkuya kapılmıştım. Bunu da bu coşkuyu da diğer gençlere, yeni nesillere de aktarmak istiyorum. Yani eğer çok da... Evlat güzel bir ifade. Yani arkadaşım babası söylese de niye ona şer koydun onu bilmiyorum ama. Ya o şey oluyor, tam güzel bir ifade. O değil. Yani böyle yeni tanışacaksın. Hani gençlerle arkadaşlık eden büyükler vardır ya. Evet. Yeni geldiği zaman hani işte bu... Gençler, gençlerin dediğiniz, dilinden anlayan adam. Gençlerin dilinden anlayan. Bana abi demeni istiyorum. İşte onlara mi? Böyle, onlarla böyle konuşmak istiyorum. Evlat. Yani onlara bir yol yordam göstereceğim. Senin gönlünün kırılması noktayı kanaat önderi olacağın gibi. Yani öyle düşünsen yani. Öyle anla. Çok güzel ifade bence de evlat. Senin var mı? Ben özenmiyorum evlatı. Ben delikanlıyı kullanabilmek istiyorum. Garsonlara karşı kullanırsın. Gençler. Gençleri de size karşı kullanırım. Gençlere karşı kullanamam ki. O yüzden delikanlı lafını... Benim korktuğum ifadeler var. Kullanacağım yani, diye korktuğum ifadeler. Evet, kullanacağım diye korktuklarım. Yoksa mesela evlat bence olur. Delikanlı yani çok korkmuyorum ama böyle bir şey değilim. Heyecanlanmıyorum da delikanlı. Ama mesela korktuğum ifade. Arkadaşlar. Arkadaşlar kelimesi benim çok canımı sıkıyor. Bu i̇şte, öğrenciyken kullanıyorsun onu. Ondan sonra sıyrılma şansı var ama hala arkadaşlar diye konuşanlar var. Var ya. Var. Yalnız ve üstelik bir de yaşını birazcık aldıktan sonra arkadaşlar diye konuşursan bu sefer daha da o çok çirkin. Kötü bir yere gidiyor. Ama fark gidiyor, ediyor. Arkadaşlar her halükarda beni yani çok mesafeli bir ifade. Kendi yaş grubundan yani birisi kullanıyorsa o yani benim şey yapıyor, nasıl diyeyim, içimde bir şeyler ürperiyor. Mesela, hayata karşı inancım kayboluyor. Ben ilk kez yani doğru söylüyorsun, benim rahatsız olduğum bir şey hatırlıyorum. Bir özel rock festivali ilki gerçekleştiriliyor İstanbul'da. Özel olduğu için bakın ne kadar duyarlıyım. Neyse oraya gittik işte. Böyle çadırlarda kalınıyor falan filan. İşte böyle yatıyorsun çadırda. Çadırlarda hep dip dip olduğu için bütün sesler geliyor. İşte bir yağmur yağdı falan derken yan çadırdan böyle bir ses duyduk. Çadırda değil de artık o çadırın içindeymiş gibi geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar diye bir böyle birisi ama bitmiyor. Arkadaşlar da ilgilenmiyor bu arkadaşlar. Nedense. Nasıl arkadaş? Yani birisi sana arkadaşlar arkadaşlar diye seslense bakar mısın? Çok fazla ciddi almaz. En son ben hakikaten daralarak şey diye çıktım. Nedir bu arkadaşın derdi diye. Dışarıda şey diye herkes toplamaya. Arkadaşlar şu anda gökyüzünde gökkuşağını görebiliyor musunuz? Çok güzel diye. Sabah 6.30 mu 7 mi artık kaç sularıysa insanları işte böyle etrafında toplamaya çalışıyordu. Ve ben de yazık şey olmasın diye hakikaten çok güzelmiş deyip yani eşlik etmek zorunda kaldım. Şimdi o arkadaşın arkadaşım diyorum çünkü o da bize arkadaşlar diyor ya. O beyefendinin yani yaptığı bir takım hatalar olmuş olabilir. Sabah 6.30'da kalkması, çevredeki çadırla bağıra bağıra konuşması onları uyandıracak şekilde. Ve gökyüzündeki gökkuşağını gösterme heyecanı falan. Bunlar kendi hataları ama yani hata yapmamış olsa bile arkadaşlar ifadesiyle birden her şeyi doğru yapan adamın yanlış yaptığına inanıyorum ben. Bence yani arkadaş... bir toplulukta böyle bir konuşuluyorsa çok güzel bir fikir olsa bile. Yalnız arkadaşlar bunu niye böyle düşünmüyoruz? Şimdi sen sesini değiştirerek haklı duruma gelmeye çalışıyorsun. Hayır işte öyle değil ama öyle duyuyorum. Ama şöyle söylesen onu. Arkadaşlar bunu niye böyle düşünmüyoruz? Bak ne kadar güzel bir ifade. Yine işte öyle oldu. Olmadı. Senin ama bak ben bunu böyle... Arkadaşlar yapınca tabii o adam ne söylese ben sinir olurum ki. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar çok işlevsel bir kelime. Şimdi sadece 5 tane erkeğin yanına beyler ne yapıyoruz diye gittiğin zaman sıkıntı yok. Beyleri kullanmış oluyorsun da orada işte kızlı erkekli bir grup varken millet mi diyeceksin? Millet ne yapıyoruz? O daha çirkin değil mi arkadaşlardan? Gençler yani, ne yapıyoruz diyorum ben. Millet diyemesen bile ahali diyebilirsin. Nasılsınız ahali? O gruba ahali seslenecek selam. Bir şey bulmamız lazım. Sana birisi gelip şey der. Tamam genç arkadaşım, arkadaşlar kelimesinden hoşlanmıyorsun. Ne kullanayım o zaman? Şurada 3 kız 4 erkekten oluşan bu gruba seslenirken. Ben kaç defa kendimi tuttum yani topluluğa hitap etmediğimi biliyorum. Arkadaşlarıma yani millet falan diye, şimdi gençler diye gidebiliyorum falan da bir nezih bir grup var. Ama senin çekinceni anladım. Böyle hani bir kısmını tanıyorsun o grubun, bir kısmını da tanımıyorsun. Evet. Yani öyle bir durumdayken. Hepsini hani tanısan gençleri dersin, ey günler falan diye. Hani grup içinde kaldırılacak esprilerle gidersin de ne diyeyim. Sen arkadaşlar kelimesinin iyi olduğunu mu söylüyorsun? Yoksa arkadaşlar seni de rahatsız ediyor, bunun yerine bir şey bulalım işte tarafından mı? Kullanmak zorunda kalıyorsun. Yani çünkü ben anlayamadım. Yani ona göre bir şey teklif arkadaşlar kelimesini ben kullanmıyorum ama eğer insanları arkadaşlar kelimesinden soğutmak istiyorsan onun kadar işlevsel bir şey koymalısın yerine diyorum sana. Yoksa beyhude bir çaba. Yani şey derler, haklı. Ya ben arkadaşlarım arkadaşlar derim. Ben yıllardır böyle derim diyen insanı ikna edemezsin. Yani evet, arkadaşlar kelimesinde belki öyle, kullanan öyle insanlar kadar yüzünden bir şey var ama bazı insanlar yüzünden. Ama yerine yenisini koymadan şikayetçi olmaya hakkımız yok. Beyler mi diyeceğiz? Bayanlar baylar mı diyeceğiz? Hanımlar beyler mi diyeceğiz? Yani bilmiyorum işte, gene bir çıkmaz. Yenisi buluncaya kadar bunu kullanmak zorundasın ya da ortadan konuşacaksın. Hani bazen böyle birisini tanırsın da daha önceden adını hatırlamazsın sonra ya. Sonra ona hitap ederken mümkün mertebe yanında birisi de varsa tanıştırmak adına hani bir şey yapman gerekir. Yanında hani ortak tanıdıkları sensindir de bir tanıştırman gerekir ama ismini de hatırlamıyorsundur. Bir ortadan konuşursun ya. Hiç kimseye gitmeyecek. Benim bütün hayatım onunla geçiyor. Tamam işte aynen devam. O hayat çok güzel bir hayat Ege'ciğim. Öncelikle seni tebrik ediyorum. O hayatta da başarılar diliyorum. Çok güzel. Onu yapacaksın. Ne ama yapacaksın? Ama yani ben şimdi bak mesela Oktay'ın beni düşürdüğü durum. Yani belki yanımda kendi şeyimde. Hani arkadaşlar diye seslenmek, bizim çevremde de arkadaşlar diye konuşanlar var. Ve o kelime onların ağzından duyduğumda bana bir bat diye. Arkadaşlar ne oluyor? Üniversiteye giren öğretmen gibi mi konuşuyor? Arkadaşlar ben bunu fotokopi çektireceğim falan gibi. Hocam. Bir rahatsız etti beni. Hocam. Ama yerine bir şey bulamadığımda o yüzden cümlelerimi yani gruba seslenirken tam istediğim ritmi yakalayamıyorum. Ve söylediklerim mesela arkadaşlar dürüm mü yiyelim? Diyemediğim için işte. Dürüm de yeseriz şey falan diyorum ve dürüm şimdi, yenmiyor orada. Şimdi senin orada amacın dürüm yemek değil mi? Benim orada amacım dürüm yemek. Dürüm ama yemek mümkün yoksa sen hitap etmek doğru bir şekilde. Yani ama ben doğru hitap edemediğimden dürüm yenmiyor. Sonra gene suşiler yeniyor. Bak. İçim kıyıldı. Benim adam mağdur Oktay. Yardımcı olalım lütfen. Şöyle bir şey. Arkadaşa yardımcı olur musun? Geliyor aklıma. Şimdi bu arkadaşlar, beyler veya işte bayanlar baylar falan, bunlar hep şey cümleleri ya, sunum cümleleri. Yani daha doğrusu sunum da değil de bir şey söylemeden önce oradaki topluluğun dikkatini çekmek için edilmiş hitap girişleri ya. Hmm. Giriş ifadeleri evet. Daha doğrusu. Sana baktıracak bir ifade bu. Doğru. Yani sen konuşmayı, burada 10 kişiyiz. Ayağa kalkıyorsun sen. Ya da herkes ayakta. Bu 9 kişiyi nasıl ben kendime baktırabilirim ve dinlenmesini sağlayabilirim? Buna yaramıyor mu? Bu cümlelerle size hitap ediyorum demek için bir şey. Şimdi evet tamam. Eğer böyle düşünürsek bunun yerine bulabileceğimiz çok şey var. Ama arkadaşlar kelimesine gereğinden fazla bence şefkatli davranıp onu bir şekilde konuşmamızın içine yedirmeye çalışırsak ona yönelik başka bir şey bulamayız zaten. Yani işlevsel olmasından çıkartırsak ve illa o konuşmanın içinde... Çünkü bazı şey öyle, bazıları öyle. Yani illa kullanacağım diyor. O yüzden de ikna olmaz o tip adam. Ama sen sana baktıracak bir ifade olarak görüyorsan arkadaşları, onun yerine tonla şey bulursun. Söyle bir tane. En basitinden. Elçi. Bir kelime değil. Bak böyle yapacaksın. El mi çırpacağım? El çırpmak yok. İstersen şöyle yapayım. Hayır. Öyle mi dikkat edin? Bu şey gibi düşün. Yani ben size hep söylüyorum ya. Mesela çocukken birinin evine gidersin. Ondan sonra akşamüstü olur, yemek saati gelir. Çocuğun annesi gelir şöyle der. Hadi bakalım herkes evine. Sen, bak burada ortaya söylüyor. Çocuklar sen demiyor. Sen Madame Rosemary'lerin evinde miydin devamlı? Hadi bakalım herkes evine. Ya ben çok mağdur oldum. O evde de bir tek ben vardım yabancı. Bir evin çocuğu, bir de herkes evine deyince. Yani ne kadar nezih bir. Bir de ne olacak ya, bir tabak daha koysaymış Rosemary'de. Yani burada yani konuştuğumuzda ne yer mi yani şimdi? Hiç, ben hiç. Şimdi sinirlendim Fahir. Bir damlacık da çocuğum ne yesem ya. Hakikaten hiç önemli yani. Değil. Aynı zaten yani. Şey mahcup çocuksun sen yani. Bir tabak bir şey varsa tamam işte doyacaksın. Bir tabak şey ya, bana şeyin tencerenin dibini versen bile ben şey mahcup yapardım. Çocuk zaten Fahir ölmüş. Fahir'in derdi orada yemek yemek değil ki, orada biraz daha oyun oynamak. Tabii, el çırpma hiç hoşuma gitmiyor. El çırpma biraz şey. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu arada bir düşünme için size bir soluklandırayım. Unutulmaz repliklerden Kate we have to go back demiş Irmak Hanım. O ne ondan demek? Sonra velev ki geri dönelim. Şeyin lafı ne derler? Jack. Lost'ta Jack'in unutulmaz lafı. Neydi? 4. sezonun filan. Velev ki go back Jack. Velev ki go back Jack. Benim bir tane geldi, onu ekleyebilir miyim? Onur Baykal'ın Luke I am your father, Luke Skywalker diye bir lafı var. Ondan sonra başka... Ben bir tane ekleyebilir miyim? Söyle. This is our time. Bu en son. Biliyorsunuz. Yalnız gerçekten unutulmaz bir replik. Unutulmaz bir replik oldu. Filmi cuma günü seyrettim. Filmi seyretmemiş, seyretmemiş olmama rağmen. Bu arada Murat Gürdal Akkoç. Özendiği kelime. Belli bir yaşa gelince kullanmak istediği kelime. Bence çok güzel kelime. Yani ben de kullanabilirim. Ne? Bilhassa. Bilhassa iğde suyu. Ha bak şöyle demiş. Bilhassa. Örnek. İğde suyu. Bilhassa bel ağrılarına çok iyi geliyor. İğde suyu her şeyi çok iyi. Mesela şey. Bilhassa. Çok güzel. Ben bundan sonra kullanıyorum. İğde suyu. Bilhassa bel ağrılarına. Hemen ortamdan uzakları böyle ayakları da yere basmayan böyle hayalet gibi diye süzülerek. O zaman ben gideceksin. De o listeye bir şey ekleyebilir miyim? Fil hakika mı Oktay? Hayır değil. Yani gerçekten çok özeniyorum ama bugüne kadar hiç ne aklıma geldi kullanmak ne de yani bir yere oturtabiliyorum. Kadir Şinas. Yani Kadir Şinas kelimesi. Oktay beni kırma, fil hakikayı da kullan, sana yakışır gibi geliyor bana. Fil hakika biraz şey gibi oluyor da. Ha, Kadir Şinas çok güzel oluyor. Kadir Şinas'ı çok kişi için rahatlıkla kullanabileceğim bir ifade Kadir Şinas. Ali Cenaplık da öyle bak mesela. Ama bunlar için bir yaş gerektiğini düşünüyorum ben mesela. Çok Ali Cenap bir insandır. Çünkü bahsettiğim... Dediğimiz zaman biz ne diyorsun ya falan olmaz mısın? Yani birisinin ben... de Ali Cenap olması için bir 50 yaş üstü olması lazım. Tabii canım. 20 yaşında adam Ali Cenap olur mu? Bir şey sorabilir miyim? Ali Cenap nedir? Teşekkürler. Yani kelime anlamı Ali Cenap. Ne? Büyük, yüksek karakterli aslında falan. Ali değil midir o? Ha işte büyük öyle bir... Gibi şey, bir şey evet. Çok temiz karakterli falan gibi değil mi? Büyük bir temizlik. Cenap temiz. Ali büyük olduğuna göre değil mi? Öyle olması. Bir tam bakalım aslında da onu bir ne kullanacağımızı ya, da bilmeden kullanmayalım. Yani. Türk bir yerde kullanmayalım. Sarp Şekeroğlu bilahare kullanmak istediği laf. Güzel. Hakikaten bir ağırlık lazım. Ağırlık olmasa da bir bıyık lazım. Top sakal da değil yani. Eğer 20 yaşında bıyığın varsa bilahare diyebilirsin ama hatta bilahare bilader diye de kullananlar var. Öyle. Ama o tabii tercih ettiğimiz bir arkadaş grubu değil kendileri. Ben mesela şeyi kaç defa söyleyecektim ama daha zamanı değil diye söylemedim. Peyderpey. Bunu peyderpey ödeyeceğiz. Ege'cim çok güzel bir bilgisayar almışsın. Kaça aldın? 10 taksitle aldım. Peyderpey ödeyeceğiz. Yani. Ben taksidi anlamamışım mesela. Sen de öyle açıklıyorsun. Taksitle mi aldın? Taksit yeni bir para birimi. Hayır. Peyderpey ödemek için. Bir de peyderpeyi senin verdiğin örnekte çıkarınca hiçbir şey eksilmiyor hayatından. Ben bir, çok... 10 taksitle aldım. Yani peyderpey ödeyeceğim. Demesen de olur. 10 taksitle aldım. Ben bir çocuğu tanımlarken şey kullanmak istiyorum. Onu şimdi de kullanmaya çalışıyorum da. Peyderpeyi. Hayır hayır. Bir çocuk. Nasıl bir çocuk o? Çok peyderpey bir hoyrat bir çocuk. Mesela hoyrat bir çocuğu istedim ama kullanamadım. Hoyrat bir çocuğu Erol Evgin kullanması lazım bence. Yani niyeyse öyle geliyor bana. Hoyrat bir arkadaş falan diye böyle bir şey geliyor. Ha, Murat Evgin kendi çocuğu için mi? Yok hayır. Hiç, yani Murat Evgin de hiç hoyrat kelimesini hak eden bir ben de onun için söyledim. Hiç öyle hoyrat kelimesini. Hayır. Erol Evgin yani, çocuk yarışması yapıyor ya. Ha. Türküler. Şimdi hoyrat bir türküyle Ali Can geliyor falan mı diyecek. Hoyrat bilmiyorum yani. Ali Cenap. Onurlu şerefli cömert. Onurlu şerefli bir biçimde olarak da zarf olarak da kullanılıyormuş. Onurlu şerefli. İşte Ali Cenap. Bir de Kadir Şinas. Onu da ben kullanmak bunları istiyorum. Bunları sana şey yaptım. Hemen onurlu şerefli konuşacağım yani. Gerekli mercilerle Oktay. Bunları sana yönlendireceğiz. Teşekkür ederim. Tescilleme değil de yani kullanım hakkı sende olacak. Ve herkes bunu kullandığında sana para ödeyecek. Örnek veriyorum. Bir sembolik. 10 kuruş gibi. Ama ne kadar çok insanın kullanacağını düşün. Ona göre bayağı iyi bir gelirin olacak. Bu arada ben yaşlanma göstergelerinden en önemlisini bugüne kadar bizim annelerimiz, babalarımız için söylemeyelim onu da. Onlar çünkü yani böyle aktif olarak piyasaların içindeydi. Bazılarımızın anneleri, babaları böyle ekonominin içindeydi daha doğrusu. Ama dedeler bir kuruş kavramı vardır ya eskilerde. Evet. Kaç kuruşa aldın bunu? Bizde de aynısı. Bende var yani. Ben liraya daha geçemedim. Ben daha o 6-0'ı atamadım. Benim için zaten bir şey atmak hayatta kolay değil. Çok güzel bir şeye geçti, mertebeye geçti. Ne? 1000 lira kavramına geçti. Mesela şimdi söylüyoruz ya 3500 lira dersin. Kaç aldın? Pelin 3,5 bin lira diyor. İlk başta rahatsız edici gibi dursa da sonra bakınca doğru. Tam sonuç. Herhangi bir şey yok. Eğer böyle binli kavramlar kullanılıyorsa 3500 demiyor ya da 3700 demiyor. Herkesin binli kavramları kullandığı bir ortamda ortam diyorum diyorsun. Ben o zaman. Ben 1000 lirayı daha kullanmadım. Kaç milyar diyorum hala ve anneannemin o kaç, sana az bir şey. Kaç kuruş demesinden hiçbir fark yok. kaç kuruş bu diyordu anneannem. Yani şey demiyordum tabii, ne demek olduğu belli. Kaç kuruş diye sormak, kaç para diye kaç sormak para demek, aslında. Evet. Kaç milyar diye sormanın da öyle olacağı bir dünya hayal ediyorum. Ama milyar mı kaldı? Artık sıfır atıldı diyen insanların çevremden uzaklaşmasını istiyorum. Sen ne çok adamı çevrenden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Yapayalım ya. Kalacaksın ya. Bu adamdan ben şu adam gitsem ben rahatlayacağım. Yılbaşı ikramiyesini duydunuz mu? 35 trilyonmuş diyorum. Trilyon mu kaldı oğlum, milyon? Trilyon mu kaldı oğlum demiyorum bir kere. Trilyon değil Ege'ciğim, milyon diyorum. O sağda solda rencide olma diye. Daha geçen gün televizyon programı var. Al git onunla arkadaş ol. 1 milyon lira veriyorlar ya. Hı hı. Onu kullanıyorsun işte. O çocuk da şey diye yarışmanın anonsunu yapıyor. Size 1 milyon lira veriyoruz. Yani eski parayla 1 trilyon lira. Eski para mı? Tam bana ben göre program. Ben de şey diyorum. Ya sen olmuş 2010. Para değişeli ne kadar zaman olmuş. Sen para değişiminde aktif rol almış bir insansın. Doğru. Yani ilk paralar sana gelmedi mi daha piyasaya sürülmeden YTL zamanı? Doğru. Sen bunları ya bu kadar aktif kullanan bir adam kaç yıl geçmiş aradan? Bunları biz biraz Oktay'a bir baktığını gördüm Fahir. Neye baktığını? Yok canım böyle. Kaç yıl geçmiş aradan ayrı ayrı diyecek mi diye baktığını gördüm. Ya demedim öyle. Gördüm Fahir. Valla artık sen biraz delirdin Ege. Hakikaten. Bizim aklımıza gelmeyen şeyleri de senin aklına geliyor. Böyle çok özür dilerim ama biraz delirdi bu Ege. Hayır sonra bana gelecek. Bürge şey diyecek. Senin yüzünden bunun psikolojisi bozuldu diye. İyi valla senin üzerine kalırsa ben mutlu olurum. İhale bana kaldı, iyi mi? Fahir son olarak... Kaç yıl geçti aradan dedikten sonra saniyenin onda biri kadar sürecek bir şekilde Oktay'a baktı. Ama o sırada Oktay kahve açmakla uğraştığından görmedi. Yoksa kaç yıl geçti aradan ben ayrı ayrı söyleyecek. Hayatımda bir şey konsantre olmayı severim. Bahar Akçura efendime söyleyeyim demeyi bekliyormuş. Ondan sonra... Ama onun için biraz ağır ağır konuşacağız. Sena Hanım, Ballandı söz gelimi ağır. Kelimesine çok özeniyorum diyor. Söz gelimi. Krojeni ve selam hiç kullanmıyorum ama çok özeniyorum demiş. Başka neler var? Bak, vesselam cümlenin sonunda kullanılıyor ya. Hmm. Nasıl kullanılacak bilmiyorum ben. Ondan sonra sabaha kadar da güldük vesselam. Vesselam. Hiç şimdi o cümlenin sonunda. Vesselam. Kullandı. Yanlış. İşte, Fahir'in örnekleri öyle. Demin peyder peyde de öyle. Aynı şey oldu. 10 taksit oldu. Payder. Ay. Payder. Serhan Sarı daha bütün asaplarımı bozdu. Ne dedi? Asaplarım, sinirlerim. Hatta hadi madem bugün serbest yayıncılık, sinir mazlarım bozuldu. Yani bugün 1000 lira yerine milyar diyen adam yarın öbür gün sen ileride melek yavruna da megabyte muhabbeti yaparsın diyor. Nasıl? Yani şimdi nasıl, düşününce nasıl? İlerleyen haftalarda, aylarda herhalde belki terabaytlar olacak. Bir zamanlar işte 1 megabayt, 1,5 megabayt vardı. Şimdi gigabaytlardan bahsediyoruz. Terabaytlar yakındır ama ben hala kaç megabaytmış bu? 300 milyon megabayt diye cevap duyacağım günler gelecek. Dur bakalım ne olacak o zamanlar. bakalım. Şey çok güzel. Onur Baykal'ın. Uzun yolculuklarda yanında oturanı lafa boğma. Belediye otobüslerinde kaptan klimayı kapat demek istiyorum yaşlanınca diyor. Ben şey istiyorum. Onu çok sevdim. Şoför bey diye şey hitap etmeyin. Yani bir beyefendi olarak. Yani bir hanımefendi kullanır ya. Şoför bey müsait bir yerde duralım diye. Ama hiçbir beyefendi bunu kullanmaz. Yani dolmuşta vesaire de hep şeyden. İşte kaptan. Ya da hiç o da hitap değil. Ortaya söyler ya müsait bir yerde. Ya da biraz daha Türkçe uygun kullanmak istiyorsa uygun bir yerde inmek istiyorum. Siz kaptan diyebiliyor musunuz rahat rahat? Maalesef. Ben de diyemiyorum ben kaptan. Ne kadar bir eksiklik ya bu. Kaptan niye diyemiyoruz? Adam kaptan olduğunu biliyor zaten. Ben desem ne demesem de. Kaptan diyemiyorum ben. Kaptan gibi olması lazım gibi geliyor. Ama kaptanlık ben nasıl bile bir şey biliyor musun? Mesela denizcilikte düşün. Hani uzun bir şey düşün. Hayır, dolmuş şoföründen bahsediyorum ben. Tamam, kaptan ben diyor musun? Kaptan işte. Müsait bir yerde durabilir. Eğer şeyse bakıyorum adama. Hani bundan hoşlanan adam var. Yani kendisine kaptan mı? Ne sanıyorsun? Mesela bıyıklı bir adam düşün. Hoşlanır Oktay, mı sence? O kendini belli eder. Anlatabileceğim bir şey değil. Hisli kal. Yani bu bir telepatik bir güç gibi düşün. Diyorum ki bu adam kendisine kaptan denmesinden hoşlanır. Dikiz aynasından adamın tipine mi bakıyorsun? Yok, yandaysan ben kaptan derim. Yandaysan mı? Ya dolmuşun ön tarafında oturuyorsun ya. Şoför mahallinde oturuyorsan. He. Kaptan müsait bir yerde dersin. En arka dörtlüdeysen. Seni var ya istediğin yerde milimetrik olarak indirir. Hatta mesela ana zaman... caddeden içeride oturuyorsan şey bile diyebilir adam. Abi şey değil, buradan şöyle bir geçeriz falan bile diyebilecek nokta. Güzel hayaller bunlar da. Yani o zaman aynı şey oluyor çünkü sen de arkada oturduğun zaman bütün dolmuş duyacak diye söyleyemiyorsun kaptanı. Çünkü yani yanında oturmanın tek şeyi o. Yani evet, fısır fısır. Yanındayken kaptan. Hani böyle evet. Kaptan, onu, kaptan müsait bir yer. Arkadaysa şey demiyorsun. Ben ortaya söyleyenlerdenim ama istediğim şey şoför bey müsait bir yerde demek istiyorum. Çünkü o böyle nasıl tam bir İstanbul beyefendisi. Böyle bir anda böyle kendimi sen Dikmen Dolmuşundasın. İstanbul beyefendisi olarak konuşuyorsun. Evet. Emeklimi almışım, emekli şeyimi, ikramiyemi. İstanbul'dan Ankara'da, emekli oldum diye. Ankara'da iyi bir muhitte kendime ev almışım uygun fiyata. Oranın dolmuşuna binmişim. Onun ben şimdi bilmiyorum çok yanlış bir düşünce. Belki yalnız da kalabilirim bu düşüncede ama eğer dolmuş şoförlerine kaptan diyeceksek şehirler arası otobüs şoförlerine ne diyeceğiz? Gerçi onlara hitap etmiyoruz ama kaptan dolmuşlarda çok kullanılan bir şey. Hayır, onlara da de canım. Hayır. Bu nasıl biliyor musun? Mertebe mertebe düşün. Yani kaptan böyle... dediğin çünkü sonuçta şehirler arası hatta böyle yani adadan adaya kıtalar arası yolculuk yapan kişiye deniyor ya. Şehirler arası olunca bir 100 kilometrenin ötesine geçtiğin zaman kaptan. Ha, mesafeye göre mi değişiyor? Tabii canım. Peki şehir hatları vapuru olduğunu düşün mesela Ankara'da. Yani evet. Ankara Radyosu'nda olduğunu denizde olunca zorladım. Denizde zaten herkes kaptan. Herkes mesafe kaptan. Önemli değil mi denizde? Hı-hı. Denizde mesafe önemli değil. Tek başına senin teknen de olsa. Sen böyle teknede kürekçiye bile kaptan demek zorundasın eğer seni götürüyorsa. Fış fış kayıkçı diyemezsin. Atar seni tekneden. En kötüsü elinde kürek var. Onunla zaten beline vurabilir yani. Kimseye fış fış kayıkçı deme de. Yani kayıkçı de bir şey de. Hakikaten ya fış fış kayıkçı ne demek ya? Bana bir söylem. Allah'tan hakikaten böyle 1800'lerde falan İstanbul'da yaşamıyorsun. Böyle bir şey karşıda. Neymiş benim standım? Yanlış söylüyorum ama. Bir dakika. Ben söyleyeyim. Bir şey yaşandı az önce. Ama ben de söyleyeceğim. Bir cümlede iki şeye şükredildi aynı anda. Hem 1800'lerde olmadığımıza şükrettik. Hem de İstanbul'da olmadığımıza. Bu bir ilk defa. Şimdi gerçekten, ben açıklayabilir miyim? Buyurun. Allah'tan 1800'lerde İstanbul'da yaşamıyorsun. İstanbul'da bir kere 1800'lerde değiliz. Şimdi şöyle bir şey. Orada demek istediğim şey hani evet. Kayıkçılarla ulaşımın sağlandığı bir dönem olsun. Evet. Yani neresi olabilir? Yanlış bir tarif verebilirim. O dönemlerde hani Samatya'ya gideceğim. İşte mesela. Motorla Bomonti'ye gidebilir misin? Tamam. Bomonti'ye gidecek değil mi? Zor giderim. Hayır. Ya gidebildiğin yere kadar. Gidebildiğim. Orada servisle devam edersin. Ben diyeceğimi demek istiyorum. Hani bu pardon. İşte buharlı motorlar falan çıkmıştır. Hakeza onlara böyle bir tarihsel yanılgı olmasın diye. İstanbul'da da karşıdan karşıya geçmek için yani. İşte kayıkçılarla geçiyorsun diye. Fış fış kayıkçı beni karşıya geçirir misin? Demek istemiyorum. Niye? Demeni istemiyorum. Fış fış kayıkçı beni Kadıköy'üne götür. Laker dağılacağım. Ne kadar güzel. Tam bir Laventen. Şimdi bakalım başka. Dostum denmesini ister misiniz kendinize? Oktay böyle bir şeyi açma. Hayır ama bakın. Şimdi bakın, dostum diye kullanan kişiden anlatsam, bağımsız düşünün. Ben dostum demem kimseye. Eğer sana biri söylese rahatsız olur musun? Mesela yok. Dostum... Dur bir dakika sesimizi değiştirmeden yapalım. Dostum saçların harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Saatler olsun. Ya benim çok sevdiğim arkadaşım vardı. Moruk diye konuşuyordu. Ben ondan bile soğumuştum. Dostum deseydi iyice şey olurdum. Tabii. Yani bu... O arkadaşın dedi diye düşünme. Genel başka bir arkadaş. Çünkü üst üste gelir o. Çok sevdiğim bir çocuk olmasına rağmen moruk diyor diye ben şey olmuştum. Ne demek? Çok ayıp bir şey. Moruk ne demek? Müzisyenler aralarında öyle bir şeyleri varmış. Yani müzisyenler biraz böyle kapalı ayıp. Devre yaşadıkları için. Kapalı devre yaşam sistemine hoş geldiniz. Teşekkürler. Bu arada ben atladım. Erdem Bey'den şöyle bir elektronik posta var. Sushi'den kurtarıp saniyesinde herkesi çiğ köfte ya da tavuk dönere tavuk pilava döndürebilecek bir sesleniş. Yeni açanlar varsa radyolarını ben şeyden bahsediyordum. Oktay diyordu ki yarım kaldı arkadaşlar diye seslenmeyelim diyordu. Ben de diyordum ki ama arkadaşlar diye bütün ilgiyi bir toplaman lazım. Öyle oluyor. Arkadaş gruplarında ben arkadaşlar diye seslenemediğimde hep cümlelerim yarım kalıyor. Döner yesek ya diyorum ben ama birisi arkadaşlar sushi yiyelim diyor. Herkes onun peşinden gidiyor. Erdem Bey'in örnek cümlesi. Bu gidişata bir dur dedirecek cümle. Labebe, labebeler. Ama ortamda hanımlar... Hanımlar varsa yok. Bir olacak? De Ankara dışında bir insan varsa Ankara dışında olmaz. Ankara kelimesi labebe. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Öyle bir gruba sesleniş arıyoruz sevgili dinleyiciler. Aklınıza gelirse beraber ve solo sohbetler@gmail.com'a lütfen cevaplarınızı gönderin. Veya Twitter'da bizi bulun beraber ve solo ismiyle oradan da mesajlarınızı gönderin. Şöyle bir şey var. Lalettine kelimesini kullanmak istiyormuş. Serhan Sarı'da, Fahir... kullanabilir rahatlıkla. Mesela o herhangi sıradan anlamında değil mi? Ya bu mont çok güzelmiş ya. Öyle lalettayn bir mont değil. Tamamen su geçirmezdir gibi mesela. Ya da lalettayn bir mont. Gerçi hani benim üstümde lalettayn bir mont soru işareti. Şimdi çok güzel bir şey daha var. Sen ne diyorsun dostuma Fahir? Ben dostum beni rahatsız eder. Bu da neye Levent Öncü'nün yazdıklarını diliyorum. Ne demiş? Kullanmak istediklerim patron ve Tosun. Kullandıklarım ortağım Bati ve Çemçüme. Ya işte bak nasıl benim yaşamak istediğim hayatla yaşadığım hayat arasında çok büyük bir uçurum varsa aynısı Levent Üncü'yle de kullandığı kelimelerle kullanmak istediği kelime. Nerede ortağım, nerede patron, nerede buddy, nerede Tosun. Birine Tosun demek çok güzel bir şey. Aa, yok diyebilirsin canım. Bizim arkadaşımız var Tosun. Yani denebiliyor musun? Bir gün getirsen onu, ben ona bir telefonunu vereyim. Sen direkt açsın yani Levent Bey ona. Ne haber Tosun, ne yapıyorsun diye. Şöyle bir tane daha güzel bir şey vardı. Elektronik postaları. Alp Bey çok içten yazmış bize. Benim en özendiğim ama nasıl kullanacağımı tam çözemediğim laflar. Zira ve zar. Zira belli çünkü yerine zirayı kullanacaksın ama cümlenin yapısını ayarlayıp zirayı sona getirirsen daha havalı duruyor. Mesela şemsiyenizi alın çünkü yağmur yağıyor. Yerine şemsiyenizi alın yağmur yağmur yağıyor zira. Deyince o zira o cümlenin sonunda hakikaten... Zarı bir... kullanır mısın? Zarı ben de kullanamıyorum. Yani şey de olabilir. Fahir de hemen yemeğe yumuldu. Acıkmış zar. Deyince doğru oluyor mu? Evet. Doğru mu? Tabii. Herhalde. Doğru. Herhalde anlamında mıdır zar? Çok acıkmış herhalde gibi. Ama o kelime de yumuldu bence daha enteresan. Zardan. Cümlede daha doğrusu. Ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okuduktan sonra Hülasa'ya çok özendim ama... Bir arkadaş grubunun içinde iki defa kullan. Ne diyorsun ya ne dediğin anlaşılmıyor denince böyle pustum kaldım. Hiçbir daha kullanamadım. Hülasa ne? Özet. Hülasa geç. Hülasa geç beyim. Yani uzatmayayım. özetle falan gibi. Evet. Hülasa Fahir çok acıkmıştı yemeğe yumulmuştu gibi. Yine bence yumulmuştu. Burada daha ön plana Hülasa çıkan kelime. Hülasa'nın çıkar. Benim esas özendiğim ve bunu kullanan tek bir kişi var benim arkadaş grubumda. Daha doğrusu hepimizin arkadaş çevresinde. Müdür mü? Müdür değil şey ne derler usal kullanıyor. Vakıa. O kadar güzel kullananlar var ki. Ben nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Yani, vakıa mı? Hı-hı. Vuku bulmuş bir vakadan mı bahsediyoruz? Yani nasıl kullanılıyor? Şu anda bilen dinleyicilerimiz güzel bir cümle içinde bize kullanırlarsa aklımızda yer edecek. Yani... Vaka biz de gitmiş olduk falan gibi böyle bir şeyi var. Vaka. Dediğim gibi anlamı var, şeyi sen var. Sen şey demiyorsun, bu vaka... Ha, işte, tabii tabii. Dan, başka ne anlamı var? Bağlaç vakan? Olarak kullanılıyor. Çok şık bir şekilde bağlaç olarak kullanılıyor. Yani öyle bir bağlaçlı cümleyi kuranın da... Sırtı yere gelmez. Hakikaten her dediği dinleniyor. Ben hiç duymadım galiba öyle bir şey. Zaten ussal kullanıyormuş. Vaka diye bir bağlaç duydun mu Fahir? Yani şimdi ben duymadıysam yoktur deme noktasına gelmek istemiyorum. Hayır ama. Çok şey olacağım, kötü hissedeceğim kendimi de ondan. Yani böyle bir Ege şey. Tam anlatamadı. Sanki belki hiç... farklı kullan. Vakıa ya da onda bir küçük bir harf daha olabilir. Zar herhalde kuşkusuz elbette falan gibi olasılıkla galiba falan diye ayrı ayrı kullanımlarım varmış. Ben dur şu TDK sitesinden vakıa diye yazılıyor galiba. Vakıa, vakıa, vakıa, vakıa. Saat 19. Hah, mesela bak bir alıntı TDK'nın sitesinde güzel bir örnek midir? Buradan yola çıkarak kendi cümlelerimizi kurabilir miyiz bilmiyorum. Ödev verelim dinleyicilerimize. Tamam. Herkes vakıalı cümle kursun. Vakıa bu arada. Ha, vakıa. Vakıa değil mi? Ama vakıa diye söyleniyor galiba. Şey, hızlı söyle. Vakıa değil de vakıa, vakıa gibi. Vakıa bunlardan bir kısmını unutmamıştım. Gerçi her ne kadar nokta nokta ise de gibi bir şey varmış. Bu cümle tam bir şey olmuyor bize. Güzelmiş o. Gerçi her ne kadar ise de gibi bir anlamı var. Bu bir vakıadır, inkar edilemez diye başka bir anlamı var da bu zarf hali. Daha güzel bir vakıalı cümle bulursak. Bugün bunu öğrenirim. Nasıl zamanında birisinden şey cümlesini çok duyuyorduk da nasıl kullanacağımızı bilmiyorduk. Orada bunlardan varmıştı diye bir şey duymuştuk da nasıl kullanacağımız gitmişti falan diyorduk. En sonunda nasıl kurulacağını öğrendik. Tabii başka evet. Türlü cümle yemekte kuramaz olduk. Yemekte eksik olan şey tuzmuştu. O da kafamıza kazıdı. Çok güzel. Hep o örneğe referansımız oldu ve yanlış bir şey öğrenme konusunda attığımız en büyük adımlardan biriydi. O yüzden bunu telafi edelim. Yanlışta bugün, ısrarın en güzel örneğiydi. Bugün doğru bir şey öğrenelim. Daha doğrusu var olan bir şeyi öğrenelim. Yanlış bir şey değil. Vakıayı cümle içinde mi kullanacağız? Vakıalı cümle kurabilir misiniz? Misinizi ayrı yaz. Ayrı yazdım zaten. Bir çılgınlık yap, misinizi ayrı yaz. İçimden gelir, ayrı yazıyorum zaten. Yani soru anlamındaki mi'yi, ki başka anlama da gelmez, bugüne kadar bitişik yazdığım görülmemiştir. Sevgili dinleyiciler, sınavımız başladı. Vakıa bağlı zarfını güzel, hepimize örnek olacak bir cümle içinde kullanırsanız, neydi bizim sonuçta şey, açık ayran. Evet. Açık ayran. Veya isteğe göre kapalı ayran. Kapalı ayran. Ama yayık ayranı vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü daha bugün yaydık. Bugün yaydık ve tabii ki hemen yarım saat içinde gelip alırsanız, yoksa Kent Radyo'da ödül bankanıza yazılır ödülünüz. Vakıayı güzel bir şekilde bir cümle içinde, ama hepimize örnek olacak bir cümle içinde kullanırsanız bizden açık ayran kazanıyorsunuz ve herkesin hayatına yön verecek yeni bir cümle kalıbını da öğretmiş oluyorsunuz. Diyelim bir şarkı dinleyelim. Fahir seçti. Çok özledim dedi Gülben Ergen'i. Gülben Ergen'den bir şarkı seçti. Giden günlerim olsa ya baby. Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftanın ilk akşamından bir kez daha merhaba hepinize. Bu arada yeni bir ayın da ilk günü 1 Kasım. 18.432 yılda bir gelen bir olay. 2-3 ay önce de olmuştur. Ama Kasım'da olmamıştı. Hayır, bir de 2-3 ay arayla olması 18.000 yılda bir gerçekleşen bir olay. O yüzden ben de Kasım ne yaptım, ne edin? Bugünü şimdi değerlendirin. Bakın, bu arada bir ödev verdik. Ne demiş? Kim? Ne demiştik? Vakalı bir cümle. Evet. Sena Hanım, Onur Bey hep böyle vakayı vaka anlamında kullanılan cümleler kurdular. Aralarında birisi var. Buradan ismini vermek istemiyordum. Yayın yoluyla kimseyi şey yapmayalım diye. Onur rencide etmeyelim diye. Ama artık tutamıyorum kendini. Alişan Balkoca, en sevmediğim şey olan kopya. Kopya çekmiş. Yani az önce okuduğumuz Türk Dil Kurumu, gerçi orada kaynak da belirtmiş ama biz özgün cümle Alişan Balkoca'yı sınıfta bırakmanın zamanı var. Kaynak belirtiyorsa yok. Şey yapılmaz. Referans diyorsun sen. İntihale girmez kaynak. Nasıl intihale? Kaynak vermiş mi? Vermiş işte diyor. Kaynak vermiş. Vermiş, evet, vermiş. TDK diye vermiş. Canım, onu biz de biliyoruz. Demek ki bu suistimale girer. Alişan Balkoca'yı ben disipline yani, verelim bence. Disiplinlik bir durum değil de disiplinsiz bir davranış olduğu belli. Disiplinsiz geçersiz bir davranışın disipline. Hayır, tweet'i geçersiz. Yani yeni bir tweet atmasını. Yeni bir tweet. 50 dakikanız var Ali Bey, Alişan Bey. 10 tane oldu. Yoksa Alişandro demek zorunda kalacağız. Ve bir tane değil 10 tane kelime, şey 10 tane cümle kuracağız. 10 tane cümle. Çünkü bakın, ceza. Bir cezasını aldı. Niye ceza veriyorsun? Şimdi Irmak Hanım çok güzel cümle kurmuş ama tabii Irmak Hanım'ın hukukçu olduğunu düşünürsek böyle zaten, bir cümleyi rahat kurmasını çok şaşkınlıkla karşılamamak lazım. Suçluyduk. Vakıa, onlar bizden şikayetçi değillerdi. İşte yani bak, güzel bir örneği ama anlamadım ben şimdi bu cümle. Hani çok şükür ki. Gel gelelim. Hayır canım. Yani ama burada bir öyle bir şey çıkıyor. İyi bir şey. Çok şükür ben bizden şikayetçi olmadılar. Hayır, suçluyduk ama her nedense anlamında işte tam anlamıyla. Gerçi de olabilir. Çok şükür ki de olabilir. Bak, ben onu yerine koyuyorum. Suçluyduk. Çok şükür ki bizden şikayetçi olmadılar. Batuhan Akgün. Bak ne güzel. Alişan Bey, dinleyin bu cümleleri. Özgün cümleler. Osmanlı Devleti'nin yükseliş döneminde Yeniçeriler fetihlerde çok işe yaradı. Vakıa sonradan devletin çöküşüne neden olacaklardı. Vallahi burada şey kokusu alıyorum ben. Kopya kokusu alıyorum. Ya da referans mı demeliyim. Bak gene güzel bir şey. Batuhan Akgün vakıa kelimesini vaka diye doğru telaffuz edelim de. Bu arada Fahir abinin açıklayıcı dosyayı hala bekliyorum. Vaka Ekim'de geçti. İşte bu tam benim dediğim bu. Ama ne anlamda yani bu şimdi? Evet. Bu arada anlamında. Bir daha kelimenin şeyini okur musun Ege? Türk Dil Kurumu'ndan tam anlamıyla. Ne anlama geldi? Olgu olarak ad halinde bu bir vakıadır. İnkar edilemez. Tamam, bu şey bildiğimiz vaka. Bir de zarf olarak kullanılıyor. Gerçi her ne kadar anlamında veya ise de. Vaka, bunlardan bir kısmını unutmamıştım. Şimdi gerçi her ne kadar diye Irmak Hanım'ın cümlesini. Suçluyduk, gerçi onlar bizden şikayetçi değillerdi. Vaka onlar bizden şey. O oluyor. Evet. En son ya örnek zaten benim... olduğu belli canım. Cümle oldum ben diye bağırıyor. Bağırıyor hiç. En son örnek bir bana. Oturmadı kafamda. Gerçi Ekim'de geçti diye bak. Bu arada Fahir abinin açıklayıcı dosyayı hala bekliyorum. Gerçi Ekim'de geçti. Abi biz bunu Ekim'in sonunda açıklayacağız demiştik. Gerçi Ekim'de geçti. O zaman gerek yok gibi bir anlam çıkıyor. Yani evet böyle bir şey var. Alişan Balkoca özgün olması değil anlaşılır olması önemlidir vakanın demiş. Alişan Bey böyle değil. Lütfen güzel cümlelerle geliniz. Yani burada size ceza verelim diyen yanıp tutuşan iki arkadaşımı zor tutarken bu tip yaklaşımlar. Ve Oktay bile şu anda olmuyor. O da yani sen de istemiyor musun? İşte 10 değil 20 verelim diye bir böyle bir ceza. Batuhan Akgün cümlesini düzeltip göndermiş. Bu arada Fahir abinin açıklayacağı dosyayı hala bekliyorum. Vaka Ekim'de geçti diyor. Benim aklımda Irmak Hanım'ın cümlesi kalsa ben şey yaparım. Gerçi anlamında. Gerçi. Vaka çok soğuk da değil ama ben montu gene alayım. Oldu değil mi? Gerçi çok. Her ne kadar soğuk olmasa da. Evet. Çok güzel konu. Vaka yemek tuzlu ama ben gene de tuz koyayım. Diye. Vaka sen beni çok sevmezsin ama ben yine de 2-3 gece sende kalacağım. Mesela. Hem yüzsüz hem de vakayı doğru kullanan birinin edeceği bir cümle. Kapım sonuna kadar açık. Böyle birisine. Gerçi yani yüzsüz demek de tabii şey istenmediğin yerde ne kadar kalınca yüzsüz olursun. İstenmediğin bu yerde. Bu da ayrı bir tartışma. Yarım saat 45 dakikadan fazla kalmamak. Evet gerçekten. Ben de. Eğer yatılı gittiysen de 3 günden fazla kalmamak. 3 gün. Benim de aklımda 3 gün. Prensip ya 3 gün. İstenmiyorsan tabii. Şimdi sevgili dinleyiciler güzel haberler de var. Onları verelim mi baştan? Verelim. Sabah ben bir çıktım evden arabanın camlar buz. Evet nasıl bir de birden oldu. O niye birden hava durumlarında oldu. Söylenmiyor? Yani hava durumlarında hava soğuyacak falan deniyorlar. Söylüyorlar canım. Yani arabanın sabah erken kalkacak araba kullanacak olan seyircilerimiz veya dinleyicilerimiz arabanın kasetleriyle insinler veya kaset kapaklarıyla veya Banu şeyce yazmış biliyorsun her tarafa güneş gözlüklerinizin tozunu alın 10 gün boyunca. Yanazayız diye böyle duvarlara falan sprey boyayla yaptığını gördüm ben. Evet yani böyle bir durum var. Ya işte öyle anlatmak demek lazım. Demek ki karasal ama iklimin güzellikleri. Ben sabah öyle yüzleştim. Yani kendin arabanın mi? Camıyla gerçekten buzlanmış arabanın camı ve insan tadı da kaçıyor. Ama salıdan sen itibaren 20-25 dereceye yükseliyor sıcaklıklar. Öyle söylemişler şimdi meteorolojiden. Bu arada ben bu sabah çok güzel bir şey düşündüm. Bunu bizle paylaşmak ister misin bu güzel düşünceyi? Paylaşmak isterim ama yani bazı konularda o kadar böyle oturmuş ki bazı kalıplar. Bizim yaklaşım tarzımızı mı tahmin ediyorsun? Yani sizin o kalıplardan yana olmanızdan korkuyorum. Biraz böyle yeniliğe yatkın olursanız burada güzel bir etki yaratabiliriz. Bir yerlere sesimizi ulaştırabiliriz ama sanki biz hep yeniliğe sırtımızı dönüyormuşuz gibi bir şey. Yenilik benim kod adım yani. Halbuki öyle söyleyeyim sana. Benim de göbek adımdır. Ya yeniliğe kod bak benim göbek adımdır. Değişim ve yenilik. Yani yenilik benim de kod montumdur ama ya şimdi tepki duyacaksınız. Ama çok güzel bir uygulama aslında. Şimdi meteorolojiden haberler geliyor. Yani televizyonda görüyoruz işte 25 derece yazıyor, 17 derece, gece 3 derece falan gibi bir şeyler var. Ondan sonra evet. Yağmur gösteriyor işte şimşek, sağanak yağış, parçalı bulutun falan ayrı şeyleri var. Sembolleri var. Sembolleri tamam. Var. Şimdi ben 17 derece ile 18 derece arasındaki farkı hissedemiyorum. Kaç? Aynı şekilde 17 derece ile 22 derece arasındaki farkı da net olarak bilmiyorum. Benim meteorolojiden ricam. Artık bu ayrı ayrı hedef gruplarına göre değişikliğe. Belki meteoroloji bunu rakamlarını verir de başka bir aracı kurum benim gibi insanlara yönelik yapar. Ben herkesin bundan hoşnut olacağını düşünüyorum. Sabah söyledim bunu. Ne tip bir şey? Yayında. Yarın Ankara. Hava durumu. Şimdi hava durumu biz ne yapıyoruz? Yani bugün yaptığınız herhangi bir işin dereceyle ilgisi var mı? Hava bugün işte. 22 derece. Ne yaptın sen? Sabah hiç gerek olmayan bir zaman harcadım. Daha doğrusu hazır olmadığım anda bir zaman harcama zorunluluğum hayır, oluştu. Şeyde, 22 derece ile 17 derece arasında ha. Senin yaptığın işlerde ne değişiyor? Ben söyleyeyim açıkça. Üstündeki kıyafet değişiyor. Evet. Meteoroloji şehirdeki sıcaklığı verirken giyinmiş adam resmi. Mesela havalar sıcak bir tişört ve böyle mesela sırta atılmış, boyunda bağlanmış bir Mercedes'e kazak. Bir saniye ben bir alkışlayayım. Ege'cim kusura bakma, böylesine bir hareketi ancak böylesine alkışlamak. Çok güzel değil mi? Çok güzel fikir. Soğuk hava, boğazlı kazak, üstüne bir blazer ceket. Daha da soğuk, blazerin üstüne bir de kazak. Hatta onu şöyle yapalım. Blazer'ın sadece üstüne kazak diye moda dünyasında çok dev bir atılım. Blazer yani. Pardon, palto işte. Şöyle yapalım. Kıyafeti dışında o adamın ne yaptığını da bence göstersin. Bülten. Hava durumu ama bülten. Sembol, sembol bu, sembollerle. Hayır yani bence bir adım ileriye götürelim onu. Nasıl? Yani mesela kıyafeti var. Ondan sonra o adamın ne yaptığı, o adamın nasıl geçirdiği mesela günü. Eğer mesela yağmurluysa mesela bot tipi bir şey giyecek. Tabii, evet tabii i̇şte, tabii. Ne bileyim işte ona arabanın şeyini kazıyacaksa, öyle bir hava durumu bekliyorsa onu. Ama onu şey, arabanın camını sabah saatlerinde yoğun buzlanma görülebilir derken kaset kapağıyla elinde araba camı temizleyen adam onu yap. Artık arabasının durumuna göre mesela rezistansa basarken de olabilir. Ben hani, bugün CD kapağıyla cam temizledim. O da işte, temizlemez. Bak yani. Cam kırılır. Teknoloji nasıl ilerlemiş? CD kapağıyla cam temizlemek. Mesela ben hala kaset kapağıyla temizliyorum. Ben hala karpuz kabuğundan gemiler yapıyorum. Nasıl fikir? Bence güzel çok fikir. Güzel fikir. Yani sen de, niye buna itiraz edeceğimizi düşündün ki? Ne bileyim şimdi böyle şey ya herkesin kıyafeti aynı değil falan gibi şeyler gelebilir. Hayır. Hayır canım. Canım sen mesela yani, adam sen gösteriyorsun. Sen çok fazla hassassın. Mesela evet. Diyeceksiniz benim mesela o onun adını bilmiyorum da böyle gazeteci yeleğim var. Onu öyle mi deniyor? Hani fotoğraf muhabirlerini giydi. Evet, böyle yelek, tarafı her tarafı cepli. Evet, birisi böyle kanalı açtı. Diyelim o gün hava soğuk. Ceket üstünde boğazlı kazak resmi çıktı. Ankara bugün soğuk da demiyor. Ankara bugün boğazlı yaka diye bir haber çıktı. Bir insana o zaman J hakkı doğuyor çünkü. Pardon benim boğazlı kazam yok da gazeteci yeleğim var. Anlamadım efendim. Hani böyle cepli cepli oluyor. Onu giy. Öbürü de şey der mesela. Kalın kas tüyü ama hani böyle. Kofidik ama kolsuz. Kolsuz. Onun için ne giyeceğim der mesela. Gömlekle üşürmeyeyim diye. Meteorolojinin işi karışır mı? Ben onu sormak karışmaz. Istiyorum. Karışmaz. Ne nasıl karışmaz? Bir adım ileriye götürmen lazım. Nasıl karışmaz? Ben sana anlatayım. Sadece kıyafet olursa karışır. Çok özür dilerim. Ama bir adım ileriye götürürsen bu projeyi karışmaz. Mesela hava güzel ya. Üstündeki kıyafetler bir şey gösterecek ama mesela 3-4 kişi toplanmış yemek yiyorlar. Nasıl bir yerde yiyorlar? Mesela yemek yerken hem bir hoş sohbet ortamı göstereceksin izleyiciye. Televizyon tabii hava durumundan bahsediyoruz. Anlık o sırada mesela bir çardak altında oturmuşlar açık havada. Ayranlarını açıyorlar. Şeylerini yani bu tip böyle zenginleştirmek lazım. Orada ne yediği tabii ne şey olduğu önemli değil. Yani bir şey değil mi? Ayran falan açıyorsa kesin kebap türü bir şey yiyorlar. Biri sadece soda içiyor olabilir. Evet. Yani önemli öbürü değil. Biri soda ayran içiyor olabilir. Biri hastadır mesela kant içiyor olabilir. Yani önemli olan nasıl bir yerde yedikleri. Bu zamanla da oturur. Hayır. Ve mesela her yörenin kendine has şeylerine de vurgu yapılabilir. Oktay, mesela ama sen Erzurum'dan bahsederken olmaz. Mesela değil. Erzurum'un hava sıcaklığını verirken ona göre mesela kıtlama yapan 3 kişi mesela. Anladım. Oktay diyor ki yabancıların deyimiyle think global act local behavior local think diyecek. Local act global. Ya da o tip bir şey. Şimdi tamam onu anladım ama şöyle bir şey var. Sen atıyorum tabii bölge bölge verirken dedim hani şehirlerimizde bölgelerimizde hava durumu diyorsun. Hani genel şöyle bir şey söylüyorsun. Mesela İç Anadolu'da şeyde ya da atıyorum Antalya'da hava sıcaklığı veriyorsun. Esinti var orada bir yörük. Mesela işte onu diyorum ben o bölgeden. Tamam anladım. Onları olabilir ama işte Antalya'dan bahsederken onu vereceksin. Mesela şimdi ben Antalya'ya gideceğim. Evet. Tatile hafta sonu. Antalya'da yani hafta sonu tatiline gidiyorum. Hafta sonu Antalya nasılmış? Antalya bu hafta sonu yörüklü olacak diye. Mesela orada bir yörük. Ben de yörük kıyafeti yok derim o zaman. Yani şeyi de bilemezsin ki. Mesela kepenekli birisini koymuşlar oraya. Kepeneğin şeyini bilmiyorsan. Doğru temel şeyler olacak işte orada. Temel. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yaylalarda hava diye bir şey olsa mesela o zaman yörüğü. Mesela denizlerimizde rüzgar, yaylalarımızda hava. Denizler gene kolay çünkü herkesin balıkçı yaka kaza olduğunda değil mi denizlerde? Veya bir mesela şöyle denize giren denizlerdeki şeyse denize giren bir adamın şeyi mesela ayağını değdiriyor yapıyor ama böyle onu, kollarını Oktay, şey yapıyor falan. Yani şeyli vermiyorsun. Neyi? Onu anlık şey diye düşün. Resim mesela şu andaki semboller var ya. Anlık değil video tipi bir şey düşünüyorum. Hayır. Niye yağmur yağar gibi görünüyor. Oktay'ın dediği de tabii canım. Öyle bir adam. Ha titri. Ha. Veya anladım. Sakızlar vardı ya, bu sakızların içinden çıkar hareket böyle yapar. Hareketli ha. Şeyler. Televizyon. Daha basit olacaksa. Masraf. Televizyonu sallayacaksın mesela. Sibel Can'ın bir albümü vardı. Hani göz kırpıp öpücük atıyordu albüm kapağını öyle oynattığın zaman. Hiç bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Askerde mi edinilmişti? Yok. Padişah albümü. Ya nasıl bilmiyorsunuz, eski albümlerinden biri. Aa doğru, o zaman nasıl bilmeyiz ya eskiyse. Benim düşünceme göre şimdi herkesin giyim tarzı da değişik. Bence ya. Çok güzel, evet. Yani bunlar böyle çok herkesi böyle bir prototip halinde işte erkekler. Bir de oraya mesela erkek resmini koyacaksa kadın resmini koyacaksın. Değişir. Şimdi, değişir. Bence şöyle de... yani sonuçta Ankara'da hava durumunu veriyor. Kadın için ayrı, erkek için ayrı resimler koymaktansa sen meteoroloji gene bildiğimiz işi yapacak. Yani ölçecek hava derecesini falan filan. Ondan sonra aracı kurumlar olacak. İnternet sitesi. Bugünnegiysem.com atıyorum. Oraya gideceksin. Orada senin böyle bir şey olacak. Database, veri tabanı, bütün şeyler. Mesela benim yanları cepli pantolonum var. Kargo pantolon. Kargo pantolon. Senin de üstünde gazeteci ceket, altın ceketli şeyli cepli. Gazeteci montu falan filan diye. Onların böyle mesela işte ne diyeyim, gazeteci montu. 50 kalori falan gibi bu sıcaklık değerleri olacak. Ondan sonra o günkü hava durumuna göre senin seçtiğin kıyafetlerden bir orada şey hazırlayacak. Hmm, seçki. Seçki. Ne diyorlardı ona? Havalı mağazalarda. Kombin. Kombin. Et kombinası hazırlayacak. İşte mesela sen demeyeceksin. Ya televizyonda blazer ceket çıktı da bende kot mont var demeyeceksin. Ha, ama senin dediğin güzel çıkacak. Olabilir. Şöyle bir şey. Dedim. Bugün ne giysem.com diye bir site açtın ya. Sıkıntımız oydu çünkü şeyi yapamıyorduk. Ben onu söyledim. Türkçe adresi nasıl? Bugün. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Bu fikri biz aldığımıza göre üçümüze ve dinleyicilerimiz, isteyen dinleyicilerimize mail adresi açabiliriz. Mesela oktay@bugunnegiysem hem söylenmesi de zor, yayında da böyle eceleye imkanı olur. Tamam. .com. Ha, onu öyle yapalım ve şöyle olacak. Abonelik sistemiyle çalışacağız. Abonelik sistemi dağıldı işte. Hayır bak, hayır. Konu bakın da. Hayır ama ben ama şöyle söyleyeceğim. İki bakın, sistem istiyorum ben. Fikir. 24 saat esası evet. Ve abonelik sistemi. Fikir bak süper. Bize fikir nasıl? Abonelik sistemi. Biz abonelerimize belli bir ücret alacağız aylık. Ne kadar? 3 lira 5 lira. 5 lira. Korkunç biz paralar. Biz abonelerimizin. O zaten daha fikir ortaya attım ama tahmin ediliyordu. Bak bana bir fotoğraf lira, makinesi. Lira. Bak bir fotoğraf makinesiyle. Abonelerimizin evine gidiyoruz ve bütün gardıroplarını fotoğraflıyoruz. Çoraptan iş çıkarıyorsun. Nasıl iş çıkarıyorum? Ya orada kot bak ben sana söyleyeyim mi? Kot için standart bir kot. Bir şey söyleyebilirim. Ben öyle bir program yazabilirim. Bak 5 lira alsa. Yazabileceğini biliyorum. 5 lira alsa. Efendim hayır. Bir dinleyin bunu dedim. Dinleyin bak. Dinleyin. Program yazma kavramını hafta sonu öğrenmiş. 5 lira alsam adam başı, abone başı. 100 bin abonemiz olsa. Kaç para gelir aylık Oktay? 500 bin. 500 bin. Masraf ne kadar? Benim yazacağım program. Gerisi bilgisayar falan. 3-4 bin lira masraf. Hayatta sonu Alanya'ya gidersin. Ben sonra söyleyeyim falan. Ben size bir şey söyleyeyim. Bak. Bayağı hızlı geliniyor oradan. Şimdi bakın. Bu çok güzel bir fikir. Bunları aldık. Biz de meteorolojiden... Ya ben bilgiler geldi. Süre bak, talep yine. Ediyorum ya. Hayır süre. Süreli sisteme geçelim. Okay, 2 dakika. Ama tamam, süreli evet. Sistem ama var. Lütfen. Yayıncılıkta tamam. Süreli sisteme geçelim. Süreli sen de başlayın. Tamam. Çünkü yanlış. 5 lira aldık. Gittik adamın. 1,5 dakikan var başladı. Tamam. Yarım saat içerisinde biz A'dan Z'ye gardırobunu çekeceğiz. Orada hazır. Tık tık tık tık tık tık tık. Ya da yatağın üstüne serdik. Beyaz bir çarşaf. Zeminde çünkü şey olmasın diye. Tık tık tık tık tık tık. Bütün fotoğraflarını çektik. İğneden ipliğe. Ve şöyle bir kural koyuyoruz. Aldığınız her yeni şeyin. Çünkü herkesin artık bir telefonda bile fotoğraf makinesi var. Fotoğraflayıp elektronik postayla şey diyor ona mesela. Yeni aldım. Yeni aldım. Bugün ne giysem. .com'a gönderiyorsun. Ve biz onu hemen tırırt alıyoruz. Başına da subject'e de şey kullanıcı. Kullanıcı adı veya kodu. Ne oldu? Meteorolojiden biz hava durumunu aldık. Bilgisayar otomatik program. Bunu şey yaptı. Adam girdi. Kombin diye başladı. Yazdı yani. Ne giysem kombin dedi. O bilgi. Orada enter yerine kombin diye kombin bir yazı koyuyor. Şey. Ve bunu isterlerse bilgisayarlarına biz özel bir şey yaptırıyoruz. Düğme yaptırıyoruz. Enter tuşunun yerine kombin diye bir şey. O bizim jestimiz. Ücretsiz. Veya kombin küçük diyeceğim. Anahtarlıklar. Kombin anahtarlıkları ve şapkalar var mesela. Onların önünde de kombin yazıyor. Ben daha güzel bir özellik ekleyeyim. Ama bitmedi süren. Bir saniye. Tamam, süren... Daha sonrası akıyor. Bitmedi, buradan bak. Hava sıcaklığı aktı. Buradan adamın kombin tuşuna bastı. Ben size söyleyeyim. Program otomatik olarak kıyafet. Ha, kıyafeti beğenmedi beyefendi veya hanımefendi. Bir daha kombin düğmesine basıyor. Bir kombin, kombine basabilir veya isteğe göre bir sonrakine geçiniz. Faizim. En heyecanlı yerde kesmiş gibi olduk ama. Çünkü bir sonrakinde ne oluyor falan. Bunlar da merak ediyorum. 3 hak vereceğimi de ben buradan müjdelemek istiyorum. Ben sonsuz hak veriyorum ama programa şöyle bir özellik eklemek lazım. Mesela hafta içinde çamaşır günü. Veya kirli. Kirlileri sen listeden işaretliyorsun. Yani orada bir kombin çıkaracak mesela. Bir pantolon kirli, hayır, hayır. Öbürü ütüsüz. Biz giyilmeye hazır şeyler 15 arasında. 15 saniyelik konuşma süremi kullanmak istiyorum. Ek süre. Burada bizim çamaşır makinelerine takacağımız küçük bir çiple kirli olanlar veya kirli sepetine de böyle bir şey. Mesela kirli ütüsüz de olabilir ama. Kirli sepetinin girişine bir kamera. Sadece dijital bir kamera koyarak kirli sepetindekileri de program otomatik 24 olarak. 24 saat çeksin. Tabii 24 saat esasına göre. Kirli sepetinde. Onu baştan söylemiştik ve zaten. Doğru. Otomatik olarak onlar programa dahil oluyor ve sonuçta kirliyi yıkananı ve dahi Oktay'ın dediği gibi ütüsüzü. O ütü sepeti de ayrıca 25 liralık bizim vereceğimiz bir şey. Ne kirli. O? Ne kadar? Sevgili dinleyiciler bakın görüyorsunuz sistem çok net. 3 lira 5 lira bir abonelik sistemi ama ne kadar çok imkan sunuldu. Kombin düğmesi konuldu. Bir de anahtarlık verildi. Şapka şapkalar. Şimdi bir kere benim buna, ekleyeceğim sistem evet. Güzel. Senin süren başlayacak ona göre. Yani sürenden harcamak istemiyorsan harcamak şimdi istiyorum. Söyle. Kendi süren şimdi başlıyor. 1,5 dakikalık yorum mu önerim mi? Yok ben ekleyeceğim. Eklenti. Ekleme. Eklenti başlığı altında eklenti konuşmak istiyorum. Eklenti başlığı altında 1,5 dakika başla. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sistem mükemmel. Benim az önce vurgulamaya çalıştığım gibi tekrar üzerinden geçeceğim. Bir hikayesi olması lazım o adamın. Yani eğer o görüntü durağan bir görüntü olursa ve bir fotoğraf olursa bir süre sonra bugün televizyonlarda gördüğümüz işte internet bazı internet sayfalarında gördüğümüz yağmur yağan bulut mesela. Şimşek çakan yine bulut. İşte ne bileyim açan bir güneşten hiçbir bulutun farkı arasından çıkan güneş. Çıkan bir güneş. Hı-hı. Mesela iki bulut böyle kavuşma arasından böyle çıkıyor. Mesela siyah kara kapkara bir bulut veya anladık Oktay, bulut veya sis kullan. Mesela sis olabilir. Yani ona gider. Aynı adamın kıyafeti ne kadar değiştirirsen değiştir aynı etkisizliği devam eder. Yani bir süre sonra etkisini kaybeder. O yüzden benim birinci önerim bunu hareketli en azından o sakızlardan çıkan o fik fik fik yapan böyle bir sağ sola yapınca hareket eden o hareketli bir şey sunmamız lazım. Bir de flash hikayesi mı? Olması. Flash mı diyorsun? Hikayesi olması lazım. Mesela o adam işte kalkıyor giyiniyor. Herkesin bildiği adam. Veya Erzurum'da bir kişi olur. Antalya'da bir başka kişi olur. Son Konya'da 15. Başka bir kişi olur. Olur mu Fahir? Süremi? Son 15. Hayır canım. Evet. Mesela onun mesela okula gidişi, ondan sonra evliliği böyle nesilden nesile nasıl doğru Ahmet'le yanlış Mehmet işte bay yanlış da bay işte doğru Mehmet hikayelerini biz biliyoruz. Nesilden nesile aktarılacak bir hikaye. Başkasının hakkını yemeden. Burada ben arkadaşıma katıldım çünkü herhangi bir çözüm önerisiyle gelmedi. Öyle olmalı, böyle olmalı dedi ama sistem ben şimdi burada açık söylemek gerekirse ben 1,5 dakika içinde sizin geleceğinizi bir sistem kurdum. Bir sistem kurdum. Sıfırdan sistem. Sıfırdan sistem kurdum. Aktive ettim ve tıkır tıkır çalıştırdım. Ha. Kaldı ki son derece bugün benim söylediklerim hiçbiri yalnız ücretli değil. Sen sürekli abonelik sistemi üzerine Fahir çalıştın. Tabii 3 lirayı ben daha tamamen düşük... kamuyu düşünerek yani nasıl daha fazla akılda kalabilir ve nasıl kalıcı olabilir aslında ben bulmaya çalışıyorum. Ben yoksa de yani biraz şey yani böyle pıt diye patlasın geçsin de istediğim bir şey değil. Çünkü koskoca alışkanlık yaratmaya çalışıyoruz biz. Yani böyle bir hemen değişecek bir şey değil ben bu. Ben söyleyeyim benim bugün ne giysem.com sitesi yalnız büyük ilk, bağımlılık. İlk şey U, ikincisi Ü mü? Bugün. Bugün. Bugün olması bugün. Lazım. Bugün ne gitsin? Yani çok özür dilerim ama... Sen bir de kendi sistemini kurar mısın Ege? Nasıl bir şey sen? Hani böyle etliye sütlüye pek bulaşmadık. Bunu da dedirttim. Sistemi bana. Zaten ben önerdiğim için... Hayır sen bugün ne gitsin.com... Geliştirmek farklı. Ben Zuckerberg gibiyim bu konuda. Affedersin. Aramızda dinleyicilerimiz de şahit. Aramızda ben Sevda'ya dönmek istiyorum. Aramızda hangimiz Zuckerberg'e benziyor? Mesela Ege şöyle ağzını burnunu kapattığı zaman Zuckerberg'in aynısı. Ama ben burada bir sistem koydum. Senin herhangi bir sistemini görmedim açık söyleyeyim. Benimki bir kere ben sistemi söylüyorum. Benimki tamamen bedava bir sistem. Tamam. Herkesin kendi kıyafetiyle ilgili bir şey yok. Bireysel moda danışmanı diye 24 saat chat yapabileceğim bir kişi var benim sistemimde. Genel olarak hava durumuna göre pantolonun üstü tişört, üstüne hafif bir hırka, mont falan diye. Sen temel şeyleri giyiyorsun. Mont, laciverttir, pembedir. O bilgisayar sana şey çıkarmıyor. Kot üstüne tişört artı mont diye bir sistem çıkarıyor sadece. Bir de 24 saat esasıyla çalışan online chat sistemi veya 444'lü bir numara olabilir. Ne bileyim 444-2406 mesela, hani başlangıçta hemen böyle bir yatırımımız yoksa Sevda bakabilir. En başta telefonlar, hani radyomuzu arayanlar bugün ne giysem diye. Özellikle bir sabah saatlerinde bir yoğun olur. Bir de gün içinde sabah evden çıkanlara ayrı bir hizmet. Bir de akşam özel bir şey için evden çıkanlar. Yemeğe gidecek, bir toplantıya gidecek, düğüne gidecek ve şey diyecek mesela, bir iş yemeğine gidiyorum. Efendim o kıyafet çok abartılı. İş yemeği. Yani düğün kıyafetiyle iş yemeğine gidilir mi? Çok özür dilerim ama bu sistemi nasıl şey yapacaksın? Evet. Ben bu tekrar sözü anlayacağım. İnternet reklamla. Reklamla. Çünkü her türlü tişörtün üstünde reklam olacak. Sen tamam da yani o şimdi insanların kıyafet şeyi olması, yani o bu şeye giriyor. Moda danışmanlığına kadar moda gidiyor. Moda danışmanlığına yani giriyor ve de şöyle bak, reklam akacak zaten siteye. Çünkü mesela nereden adam. Nereden akacak peki? Marka tişörtler. İşte yaz kreasyonu çıkardı falanca Fahir Öğüncü'nün yaz kreasyonu. Onu giymezse? Orada şimdi sen standart tişört giyiyor senin oradaki şeyin, bebeğin hava adam durumuna göre. Orada bir adam veya bir kadın, evet, resmi var. İkon de, ikon. İkon diyelim. O ikonun üstünde Fahir Öğüncü'nün yaz kreasyonu. Fahir diyor ki bu yaz boyunca sitenizdeki ikonlarda benim ürünlerim olsun. Mesela böyle adamın zaten orada kendi fotoğrafını ekleyeceksin. Aa hakikaten bu çok güzel bir çizgili tişört. Nereden alabilirim bunu? Fahir Öğünç mağazalarında. Anladın mı? Şimdi bak ben sistemin, şimdi sen güzel kurdun. Bu arada sisteme hiç uğraşmayalım. Bugün ne girsem .blogspot.com diye site var. Irmak Hanım göndermiş bize. Yalnız bugün... Hay Allah ya. Koca ticari şeyimiz bir anda çöküverdi. Dinleyicilerimiz bir bakabilirler. Zamanında kim yapmış bunu? Dilem Hanım. Böyle bir işe kalkışmış. Blogunda sadece bir yazı yazmış, sonra zevki mi kaçmış, keyfi mi kaçmış bilmiyorum, bırakmış bu işi. Hayat gailesi, mücadele derken bugün mü yapmış bunu ya? Galiba bugün girmiş bu sayfaya. Kim? Yok, 8 Ekim 2008. 2 yıl önce girişmiş bu işe. Belki dinleyicilerimizden de giren olursa, yıllar önce açtığım sayfaya bir günde hücum oldu diye heyecanlanabilir Dilem Hanım. Moda danışmanlığı bilmiyorum yürür mü yürümez mi ama şey fikri çok güzel bence. Yani ben nedense sen söyleyince kafamda ilk o canlandı Ege. Televizyondaki bu gerçekten o işte yağan yağmur, işte çakan şimşek ikonları dışında bir adamla anlatmak. Yani o adamın hikayesi. Hava durumu sunucusu mu? İl bir adamla. Hayır canım. Hayır, onu adam, adamın yani anlatması değil. Ama hareketleriyle anlatması. Adam o kadar seviyor olamaz tabii, o da var. Mesela işte çıkıp anlatıyorlar ya hava durumu sunucuları biraz daha farklı yapmışlar. Şuradan Balkanlardan soğuk hava vesaire, işte Sibirya soğukları falan diyor. Orada üstünde gocuk mont, hemen altta yani. Aslında şöyle birisi olsa hani böyle sirklerde ya da özel gösterilerde çıkıyor ya. Hatta bir Hazan hanımefendi ile Hazan beyefendi. Bir dansta çıkıyorlar, üstlerinde atıyorum beyaz kıyafetler var. Bir foşet gibi ya da torba gibi, büyük bir foşet diye düşünün. Çöp foşeti mi? Ben dinleyicilerim zannettim. Poşetin en büyük boyuna foşet denir. Foşet gibi bir şey. Üstlerine adam şey yapıyor. Fış fış. Kadın bir anda işte üstünde mor bir elbise oluyor. Evet. Ondan sonra kadın şöyle bir tur atıyor. Adam şöyle bir döndürüyor. Fış fış. Üstündeki kırmızı bir elbiseye dönüşüyor falan filan. Böyle. Bu YouTube'da mı seyrettin sen bunu? Hayır canım, televizyonda seyrettim. Tamam. Ha, YouTube'da seyrediliyor mu canım? Nereden YouTube'da seyredeceksin mı? YouTube açıldı canım, haberiniz yok. Aa. Ben programın başından beri niye böyle dalgın? Hay Allah. YouTube açıldı, hiç haberim yok. Şeyler seyrediyorum. Neyse, ona geliriz, o konuda şey dursun, onun üstüne konuşacak bir sürü. YouTube açıldı demek ha. Zeki Müren'in de öyle filmi vardı, siz hatırlıyor musunuz? Hangi film bilmiyorum da. En son böyle bir şarkı söylüyor. Her dönüşünde kıyafeti değişiyor. Anneannemle şaşkınlıkla izlemiştik. Yani anneannem o zaman 60 yaşındaydı. Ben küçük çocuktum. Benim şaşırmam normal, onun şaşırmaması lazımdı. Ama ikimiz de aynı şaşkınlıkla izlemiştik. Sen şaşırıyorsun diye şaşırmıştır. Ben anneannemi tanıyorsam. Doğru ya. Yalnız yalnız kalma diye şaşırmış. Gene oyuna oldum. Geldik. Çocuk şaşırdı. Sen poşet diyordun falan. Ha, poşet gibi bir şey. Ha, hava durumu sunucusu da bu serilikte olursa evet olabilir. Yani mesela işte hanımefendi ya da beyefendi fark etmez. İşte diyor ki şurada yağış bekleniyor derken pıt üstünde bir anda işte bir benim söylediğimi söylüyorsun pot değil mi? Yani evet, hızlı olması tek şart mı diyorsun sen? Hızlı olması lazım. Onu nasıl yaparlar bilemem. Ha, Ben hava durumu sunan adam olsun demiyorum ama. Şöyle yapabiliriz. Başka yok bir adam orada sesi tabii, falan tabii duyulan bir şöyle adam. Şöyle bir şey yapılabilir. Yani bunları sabitleriz sonuçta. Burada kanala maliyeti çok fazla olmaz. Zaten hava durumu, ana haber bültenindeki hava durumunda bu yapılır. Ve onlar, bak söylüyorum, 20-30 kişiye bakar. 20-30 tane farklı kreasyon. Bir şey olduğunda pat, mesela herkesin de kodu var, numarası var. İşte mesela 7 numarada trench kodlu ya da işte Ege'nin şeyi olsun hadi, 7 numarada boğazlı yaka kazak, üstünde bir blazer ceket. Hı hı. Elleri cebinde bir beyefendi. İşte 4 numarada işte nasıl birisi yönetici olsun. Yönetici mesela. Kot montlu, kısa kot mont giymiş, kolsuz. İçinde zaman yolcusu oduncu mı? Gömlek. 80'lerden gelen zaman yolcusu. Tamam peki, o zaman gömlek üstüne o pofidik şeyle kabarık. Kırlent. Ha, kas tüyü. Ne kolu anlatıyorsun Fahri? Özetleşer misin? Mesela diyecek ki şöyle işte. Mesela, radyolarını yeni açan. Ankara'da hava biraz serin olacak diyecek. Oradan kulağa yönetmen diyecek ki 7 numara. 7 numara koşturarak şeyin önünden geçiyor mesela. Sen ne yapıyorsun bu arada Fahri? Ben nasıl? Sen yönetmen ol çünkü kimseye yani anlatamazsın bu sistemi. 7 numara. İşte 7 numara. Bir şey oldu 4 gel numara. Ya işte 3 numara 5 numara bunu 20 kişiyle hallederim ben gibi geliyor. Bana yani şöyle sıkı 20 adam mı lazım diyorsun? Ve bu arkadaşları mesela günlük olarak yevmiye usulüyle çalışacağız. Yevmiyedir doğrusu. Yevmiye. Ama tabii ki sigortalarını da yaptıracağız. 100 liraya bu iş adam başı. 2000 liraya bu iş hali olur günlük. Ay fay, her şeyi bir paraya, hakikaten her şeyi bir parayla şey yapıyorsun ya. Hayır, şu anda kanala dünyanın maliyeti yok, onu söylemeye çalışıyorum. Dünyanın gidişatını değiştirmekle ilgileniyoruz tamam işte, burada. Günlük 2000 orada liraya dünyanın gidişatını değiştiriyoruz. Güneş resmi görünce, bulut resmi görünce anlamıyorum. Dereceler hiçbir şey ifade etmiyor bana. 22 derece ile 24 derece arasında zerre fark yok. Hikayesi olan adam lazım. Ben sana orada söyleyeyim bana kıyafet göstersinler veya işte bu kıyafetle adamı çıkarsan üşürsün, bu kıyafetle çıkarsan rahat edersin. İşte böyle çok kalın giyinirsen gün içinde montu koyacak yer bulamazsın diyen birisi olması lazım. Veya kişiye özel haber bülteni mi bilmiyorum ben artık. Kişiye özelle baş edemem. Kıyafete özelle kafa karışır. Markaya girer bilmem ne olur. Hikayesi olan adam. Böyle kısa film gibi. Hakikaten hikayesi her bölge olan 7 tane şey adam. 7 tane adam düşün. O bölgelerde geziyor adam. 7 bölge için. Her bir il geziyor. Hızlı hızlı mesela gece geziyor. Gündüz geziyor. Böyle bir ha, gece sıcaklıkları. Gece sıcaklığı mesela. Gece üzerine ne almış? Pike mesela. Pike'yi o kaldırıyor bile önemli. Tabii çok önemli. Mesela, pijamayı giyecek misin? Tişörtle mi yatacaksın gece? Ya da çorabı kalın çıkarıp bir tane işte sweatshirt mi giyeceksin? Mesela kış içlikle mi yatalım? Yoksa çorapla mı yatalım? İçlikle işte, hiç yatmıyor. İşte yani o artık kişiden kişiye göre tabii değişir. Ki. Yani veya işte yorganları çıkaralım mı artık? Bugüne kadar herhangi bir haber bülteninde söylendi mi sevgili izleyicilerimiz, artık yorganları çıkarsınlar pikeyle üşürsünüz bu geceden itibaren diyen çıkmadı. Çıkmadı. O kadar şey var yani en etkili konuşan diye konuşan hava durumu sunucusu ben o bile pike dese var ya. Pike dese ben yakarım pikeleri. Pikeleri kaldırın dedi. Tabii. Yani kış eve ordusu dolaşır toplar iade ederim hangi ya kanalda. Şurada diyor hava şurada basma yazı tişörtte dolaşacaksınız dese mecbur tişörtte. Bu arada ben de bir ünlünün taklidini yapabildiğim gün olarak not mu düşeceksin? Vallahi sen yapıyordun zaten bir yapıyordun ünlünün taklidini. Ya, evet. Hangi ünlünün taklidini yapıyorsun? Yani. Çok ünlünün taklidini yapıyorsun sen. Aa, ilk defa özgün taklit. Kimse taklit etmeden başladım. Evet yani başarılıydın. Ama başarılı. Benim hoşuma gitti. Kimdi? Adı neydi o sunucunun? Gökhan Abur. Gökhan Abur. Tamam, bundan sonra yayınımızda böyle bir espriyle Gökhan Abur'a bağlanıyoruz diye bir şey yapar mısınız? Onu bir konuşalım. İsmini değiştirelim istersen de. Direkt ismini mi kullanacağız? Çünkü mesela bir kere yani hiç bugüne kadar şey yapmadık yani. Konuyu nasıl bağlayacağız onu? Hep onu konuyu ona bağlayalım tamam mı? İstersen bir deneyelim şimdi. Tamam. Telefonla deneme yapalım mı? Çünkü telefondan ama bir dakika telefondan bağlayacağız da görsellik diyoruz, telefon diyoruz. Nasıl olacak bu işler? Nasıl görsellik diyoruz? Bence ya bir deneyeceğiz tabii. Denemekten bir şey. Ben de şimdi burada işte kuralcı bir takım sert kuralları olan bir yayıncı gibi durmak istemiyorum ama benim olmazsa olmaz sert kurallarım vardır. Yani şimdi Ege'cim sen şimdi çok seviyorsun tamam yani içinden geliyor onu da hissediyorum. Hava durumu içinden geliyorsa yapma. Bence diyorsun. Hava durumu sunmak bu arada çok havalı bir şey. Yani tabii canım havalı bir kimlik. Gerçekten çok havalı bir şey. Ben uzun süre bununla barışamadım. Çünkü ben bölümümü biliyorsun. Meteorolojim mühendisiyim ben. Bölümünde meteoroloji deyince diyen bir takım adamlar olduğu için. Tam anlaşılmamış da meteoroloji ile meteoroloji karıştırılabiliyor evet. Bazıları tarafından. Karıştırılırdı. Ben Türkiye'nin bir kısmını ben bu konuda bilgilendirdim diyebilirim. Hava durumu çok şey bir şey. O yüzden Ege'de ben tahmin ediyorum ki özeniyor buna. Bu arada sanırım ilerleyen dakikalarda da sevgili Gökhan abiyle konuşacağız gibi geliyor bana. Gökhan abi hatta diyelim zaten. Gökhan abi diyelim. Gökhan abi iyi akşamlar. İyi akşamlar dinleyicilerimize. Bu akşam sıkı sıkı giyinmesini tavsiye ediyorum. Havalar soğuk olacak zira. Teşekkürler Gökhan abi. Oldu mu? Geldin mi? Abi olmadı. Niye yayında yaptığın gibi yapmanın sesin tamamen değişmiş. Şimdi telefon olunca bir heyecan. Bir daha sorun olacak. Tamam bir daha şey yapalım. Bu akşam Ankara'da hava nasıl olacak evet, diyorsun? Tamam. Evet. Hayır yani o yüzden hava durumu sunmak çok havalı bir şey. Evet hava durumu demişken sevgili Oktay biz de hava durumunu öğrenmek üzere Ankara'da bugün hava ne olacak? Hemen Gökhan abiye dönüyoruz. Gökhan abi. Sevgili izleyiciler bu akşam Ankara'da hava sınırları da sıcak olacak. İzleyicilerimizin kot mont tipi bir şey varsa onun giymesini tavsiye ediyorum. Oldu mu? Ege sonunda oldu mu deme. Güzel oluyor da sen orada oldu mu deyince oldu. Hayır ama bilmiyorum. Ben hayatımda ilk defa bir taklit yapmayı kendim becerdim ya. Evet taklit. Onun coşkusunu yaşıyor. Taklit ilk defa yaptığı için telefonda taklidi ilk defa yapıyor. Ben telefonda da rahat etsin diye dedim. Yoksa yüz yüze olunca bizden çekinebiliyor. İki tip taklit vardır zaten Ege. Yüz yüze taklit ve telefonda taklit diye. Bir daha sorsanız da bir başka tamam. Şey. Bence yüz yüze yani... Bir dur Ege sana pas denizler, at. Denizlerde hava nasıl ha, tamam. Diye. Tamam. Bu arada yani o yüzden hava durumu sunmak çok havalı bir şey bence. Bu arada hava durumu demişken sevgili Oktay denizlerimizde hava durumunu öğrenmek üzere Gökhan abiye dönüyoruz. Gökhan abi denizlerimizde hava derken? Denizlerimizde hava son zamanlarda bayağı dalgalı çalkantılı açık atlıkta ya da dizdiğimizde serisi gibi izlerle şahsı görsünler. Sonları güzel oldu mu? Ege, bir de şey sıkıştırır mısın araya? Oşinografi. Oşinografi. Hı hı. Bir daha sorun. Tamam, Oktay baştan mı? Baştan dediğim, her zamanki bir yerinden. Tamam. Yani o yüzden hava durumu sunmak bence çok güzel bir şeymiş. Oktay, hava durumu demişken, denizlerimizdeki hava durumu derken Gökhan abi. Denizlerimizin fırlaşımızın varsana oşinografi, denizimizin yer yemeğinin denizlerin bulmasını gibi bekliyor. Hafta sonunda dava yemeğinin acil mesele. Oldu mu? Bence çok güzel oldu. Oldu bu en ya. Son oşinografiyi sıkıştırdın ya araya. O... Gerçi hiç alakası yok oşinografiyle ama seni kırmamak adına. Yo bence o çok inandırıcı mi? Bir hale getirdi. Sen yani şey yapıyorsun ama. Şimdi ben bunu her gün programda mı yapayım? Yoksa böyle mesela arkadaşlarla bir toplantıda mesela hani sizde oturuyoruz diye. Hmm. Ondan sonra senin sizde yerde... derken bizde mi Oktaylar'da mı? Oktaylar'da. Oktay niye bize gelinmiyor? Yerde... Bizim izleyici daha fazla. Yani ben orada biraz karar verin yani ben çünkü sonuçta önümüzdeki günden itibaren akşam ev gezmelerine gidip bu taklidim yapmaya başlayacağım. O zaman bir gün toplanıp Oktaylar'a gidelim hep beraber. Tamam Oktaylar'da mesela şey yapabilirim. Oktay'ı ben mesela içeri geçerim. Ya ben bir kahve daha alayım falan diye mutfağa geçerim telefonla. Evet. Oktay'a da geçerken bir göz kırparım. Kıp kıp kıp mı? Ondan sonra Oktay'ın telefon mesela işte bir şeyler seyrediyor bir sohbet ediyor. Allah Allah telefonu çalıyor kim bu falan der Oktay. Ondan sonra da şeyler. Aa Gökhan abi arıyor diye. Bunu şey hoparlörü alır. Ben ya şu ne bursun bu akşam bir yerse ne rahatlayacak. Bu kırdığı şu var. Oldu mu? Bence oldu. Oldu da ya. Bence, oldu bence da. Güzel oluyor bence da. Güzel oldu. Bunun için bize misafirliğe gelmenize gerek yok iyi. Yani, ama sonra ama arkadaşların baktan, şeyine bakmak lazım biraz da. Beni nasıl alkışlıyorlar, tabii, beni tepki, nasıl çok önemli. Onu. O sırada kapatma istedim. O zamana kadar pissin pissin yani. Sizin evde bu, bence bu fikir sizin evde pissin. Pissin. Bence güzel olur. Ege oldu mu? Evet oldu. Güzel oldu bence harika oldu. Yani bu sistemi bu sisteme oturtalım. Bence aslında herkes birbirinin böyle bir hava durumu sunucusu olabilir. Herkes birbirinin hava durumunun sunucusu olsa ne kadar güzel olur. Böyle uzman gibi. Yok. Şimdi bir şey 40 yılda bir taklit yaptım. Bir şey yaptım ve elimden almak için bir saniye, 10 saniye bekledim. Herkes taklidini yapsın. Herkes bu taklidi. Hayır, buyurun, tamam. Ya sen her yere yetişemezsin Ege. Ama sen de her şeyi tamam, kötü anlıyorsun. Siz her çok yere güzel yetişemezsin. Taklit yapıyorsunuz. Hayır canım. Çünkü. Güzel, tamam. Benim hadi. Hiç gözüm o zaman, yok. Onlar, onlar. O zaman ben de Atilla Atasoy taklidi yapayım. Çünkü Oktay her yere Atilla Atasoy taklidiyle yetişemez. Ya çocuklar niye böyle birbirinize şey ne, ben yapayım? Hiçbir şey demiyorum ki. Ben ama anlamadım. Herhalde mutsuz oldu yaptığı taklitten de ondan. Bir bence huzursuz geldi stüdyoya yani. Çok güzel, başarılı. Yani oldu daha mu diyorum? Çok, oldu mu diye soruyorum. Hiç oldu dedik. Ha, çok kötü olmadı. Yani o kadar da kötü olmadı. Kötü değildi diyorsun. Kötü değildi yani. Yani seni evet kırmamak lazım. İlk evet, şevkini kırmayacaksın. Çok özür dilerim. Vücudun falan da öyle oldu mu? Gökhan abi gibi. Gökhan abinin vücudunu bilmiyorum ki, ben radyoda denk geldim. Böyle nasıl radyoda denk geldin? Televizyonda da şey oluyor ya. Ortak yayın. Televizyonda yani hiç görmedim. Bir de ben yani ne dendiğini de bilmediğimden. İnanır mısınız, sabahları ben radyoda hava durumundan hiçbir şey anlamıyorum. Havalı havalı cümleler kuruyorlar. Bana şöyle netlikte konuşmak lazım. Ankara bugün çok soğuk. Donacaksınız. Sıkı giyinin. 25-24 oradan öğleye doğru alçak basınç falan filan değil. Bu kadar net söylemeleri lazım. Trafik gibi mi diyorsun? İstanbul. Ya trafikte de mesela yoğunluk yaşanıyor. Umrunda değil. Ha. İzmir'de sıcaklık şu olacak. Umrunda değil. Eğer ben İzmir'e gideceksem bir şekilde öğrenirim zaten. En kötüsü İzmir'de arkadaşımı, gideceğim arkadaşımı ararım. İzmir nasıl diye ona sorarım. Bana bugün ne yapacağım söylemeleri lazım. Peki hiç tanıdığının olmadığı bir şehre gidecek olursan ne yapacaksın Ege? Bunu hiç düşündün mü? O zaman TRT FM'den açar ve öğrenirim. Sadece TRT FM değil, aynı zamanda TRT'nin internet sayfasından da tüm tabii ayrıntılara ulaşılabilir. Ama radyoda bana donacaksın demeleri lazım. Sıkı giyin, donacaksın. 24 derece, 11 derece. Tedbiri ha 3 o derece, ha eksi 2 derece. Ne fark ediyor benim için? Hiç. Ben donuyor muyum sonuçta? O ikisi arasında çok büyük fark var. 5 derece vardı, ne oluyor yani? Abi, birisi 3 derece, birisi sıfırın altında. Yani eskilerin daha tabiriyle nakıs 2. Şimdi nakıs 2'de ne olur su? Nakıs kıs kıs kıs kıs. Nakıs 2'de su ne olur? Donar. Çok güzel. Peki artı 3 derecede su ne olur? Ne olur? Ne olmaz diye sorayım o zaman. Donmaz. Yo, şimdi siz hiç hani yüksekliklere göre falan bunların değiştiğini biliyorsunuz. Yok, deniz seviyesi bizim hep konuştuğumuz. Ankara için konuşuyoruz. Hayır. Deniz seviyesi. Şimdi o zaman rakım da verecek. Rakım vermiyor. Kaynamadan Ankara'da bahsediyorsun. Ankara'da bu sabah rakım yine değişmedi. Ona göre şey yapın. Ankara'da su 100 derecede kaynamıyor bildiğimiz gibi. 100 derecede kaynamıyor da. Kaynama noktası, donma noktası. Yani daha düşük bir sıcaklıkta kaynıyor biliyorsunuz. Bunun dersini birlikte yaptık. Tamam, kaynıyor. Kıp kıp kıp kıp kıp yapıyor Oktay. Donma noktasında da aynı durum var mı? Bir dakika. Yani donma 3 derecede donar mı su? Yani bir saniye. Bunu bir dakika, tespit bir dakika, edemediğimiz bunu için şu sistemi lütfen şey yapmayalım. Yani o noktaya gelmesin ya. Çünkü rakımı veremediğimize göre hava durumunda veremeyeceğiz diye gelecek. O noktaya gelecek diye korkuyorum şu ya anda. Ona çözüm buluruz sonuçta hepimiz. İlla bir donacak donmayacak falan dememize gerek yok. Bir şekilde donacak yani. 3'tür 5'tir artık kaçta donuyorsa. Bak mesela 3 ile eksi 2 arasında, sıfırın altında 2 arasında mesela öyle bir şey olabilir. Mesela bir adamın elinde su 3 derece olduğunu gösteriyorsun mesela. Evet. Rahat rahat içiyor suyu. Özellikle bardağı ters çevirmiş. Akmıyor. Akmıyor. Ne ya olmuş? Da akarken donmuş çünkü çok soğuk bir hava. Eksi 18 suyu bir anda çevirdin, havada dondu derler ya. Veya şey olsun. Çok tane güzel espri de eksi 18'i yakalamak zor. Damdan dama atlayan kedi havada donmuş. Erzurum için mesela. Veya Emre Çelebi'nin anlattığı şey. Veya mesela boya. Boyayı böyle ters çevirmiş şeyinden, kutusundan boşalan. Yapıldı. O boya böyle yerde donmuş gibi. Kutu yukarıda duruyor. Pastırma yazı geliyor. Bak şimdi bu şu haberden yine ne mi anlıyorsunuz? Batıdaki şiddetli yağmurlar bu sefer doğuya ilerliyor. Bu gece Trabzon, Rize ve Artvin'de sel ve heyelan tehlikesi var. Bazı ilçelerde kısa sürede metrekareye 100 kilogramın üstünde yağmur düşebilir. Hiçbir şey anlamadım şu anda. Çok teknik şeyler bunlar. Doğu Anadolu'da yağmur yani çok kuvvetli yağacak. Bak bu ben sana söyleyeyim, tercüme edeyim. Yani şimdi sen normal bir yağışta metrekareye kaç kilogram düşüyor biliyor musun? Ben mi? Hı hı. Sen biliyorsundur tabii. şu anda Oktay sana soruyor. 7-8. 7-8 mi? Attın değil mi? Attı tabii canım. Yani onu bilmeden 100 kilogram iyi. Sadece iyi diye. İyi. diyebilirsin. Kuvvetli yağacak. Ardahan metrekareye 100 kilogramı bir hayal eder misin? Metrekareye 100 kilogram olması için oluşması gereken şeyi düşünün. Yükseklik. Hacim olarak düşünün. İşte 10 santim yağmur yağacak demek. İşte bir gözünüzde canlandırın. Yani bir şey canlanıyor aslında. Yani gözde. Metrekarenin büyüklüğünü düşününce 100 kilogram suyun özgül ağırlığıyla falan diye hesaplarsa o kadar değil, paçalarına falan gelir yani. Tabii canım, 1.80 boyunda olmayacak. Bayağı iyi. Yani sonuçta yani yine evet. İyi. Sonuçta geldim. İyi diyecek noktadayız. Evet. Ben anlayabildiğim cümleleri söyleyeyim. Doğu Anadolu'da yağmur çok kuvvetli yağacak. Ardahan, Kars, Artvin yayları, Gümüşhane arasında kar bekleniyor. Anlayabildiğim bir cümle. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz boyunca ise yağmurlar kesilecek. Ege ve Marmara'da güneş çıkacak. Anlayabildiğim cümleler. Hava yarın hemen ısınıyor. Yine soğuk. Bak gene anladığım bir cümle. Yine üşütsün. Bak diyor. Anlayacağın ölçüde yani yarıdan fazlasını anlıyorsun. Ya da yarısını nereden bak. Eğer daha da mesela ne kadar üşüyeceğiz, nasıl soğuk olacak falan diye. O zaman alt tarafları dinliyorsun. Geceler yani çok soğuk diyor. Alt kısmını okuyorsun haberin. Geceler ayaz olacak diyor. Geceler ayaz, geceler sensiz. Hangi sanatçımız? Bilene Kayahan. Geceler ayaz. Burhan Çaçan. Hatırım. Geceler ayaz, geceler sessiz, geceler yaşanmıyor sensiz. Buradan 2010 yılında Burhan Çaçan'ın da bu şarkısını hatırlamış olduk sevgili dinleyiciler. YouTube'a girdiniz mi? Yarın onu konuşalım. YouTube'da ilk ne izlediniz? Ben çok net biliyorum yani. Ben YouTube'da kendimi izledim açıldıktan sonra. Ben YouTube'da... Yani şey olmak olmasın da... Maalesef ki Serdar Kuzuloğlu'nun gönderdiği şeyi izledim ben. Maalesef ki diyorum... bir video göndermiş. Hadi bakalım ilk video bu olsun diye. Madem dedim Serdar Kuzuloğlu gönderiyor. Ben de izlerim bunu. Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla. Çirkin bir reklam izledim. Ben ilk izlediğim video oydu. YouTube'da YouTube açılır açılmaz diye. Hani bizim telefonlarımızda bir YouTube var diye kullanamadığımız. Hı-hı. Onu yani gerçek bilgisayarda açmadığım şeydi. Onu açtım ve oraya slash yazdım hemen. Ve slash'in işte böyle sahnede 26 saniyelik bir video vardı. Sweet Child of Mine'a hatalı başladı bir video klip. Onu izledim. O kadar duygulandım ki. Ciddi misin? Çok şey dinleyicilerimize yarın soralım. Video, YouTube'da en başta ne izlediniz? İlk açıldığında diye. Ne izlediniz? Ha, YouTube açıldı mı falan diye böyle yoklamalar oldu ya cumartesi günü. Evet. Gerçi bazıların yani nasıl girdiğini de anlamamış insanlar var. Bir ayarlarla oynamıştık ne oldu falan filan diyenler de var. Fiilen giren de çok insan var canım. Yani açılmadan önce. İşte onlar nasıl girdiklerini bilmiyorlar hala. Ama böyle bir YouTube'da ilk ne izlediniz ve özlemiş misiniz diye bir soralım. Şimdi diyor, ben cevap vermiyorum. Yarın konuşalım. Herkes bir akşam bir çalışsın. Bugün mesela bu konuya girmek istemiyorum çünkü hazırlıksızız. Evet. Yanlış bir şeyler söyleyeceğiz. Alışmadık bir anda hani şey de olabilir. Ben insanları uyarıda da bulunmak istiyorum. Şimdi YouTube açıldı diye herkes birden yükleme yapar. Birden abanma. Birden abanma olur. Alerjik reaksiyon gösterebilir bünyeniz. Bilemezsiniz yani bu hafta sonu. Ne zaman açıldı bu arada? Pazar mı? Cumartesi günü açıldı. İşte duyulması falan zaman alıyor ya. Böyle şeylerin. Ben bu hafta çok önemli bir hafta olarak düşünüyorum. Herkes lütfen biraz daha şey böyle birden yükleme yapmayın kendinize. Alışa alışa çünkü tahribat olsun istemiyorum kimse de. Anlatabildim hepimiz, mi? Hepimizin isteği o. İyi niyetli olan, interneti doğru kullanan herkesin isteği o Fahir. Çok güzel toparladın. Programımızın şu son dakikalarında gerçekten. Bu arada 35 yaşında ilk defa birini taklit etme yeteneğini sergilemiştim. Zeynep Tarkan bütün hevesimi kırdı. Aman senin de her şeyde hevesi kırılıyor ya. Allah Allah hiçbir şey demedik stüdyoya girdin. O zaman da hevesi kırıldı. Gökhan Bey'den ziyade uçuş koşullarını açıklayan pilot gibi oldu diyor. Yok canım şimdi sonuçta Gökhan Bey de pilot da olabilir bir adam yani. Ya, ben orada... Onu şey yapma. Şarkıcı ama Gökhan Bey. Eski şarkıcı. Tamam eski şarkıcıdır. Pilot o değil. Keşke eski şarkıcı gibi bir şey canlandırsaydın. Olmadı işte ya. Bir taklidi bu sefer yakaladım diye düşünürken olmadı. Gene olmadı. Canım Zeynep Hanım yani beğenmemiş olabilir. Beğenen de birçok dinleyicilerimiz vardır. O zaman Zeynep Hanım yapsın taklidi de biz dinleyelim diye. Ben en güzel cevabı verdiğimi düşünüyorum. Hayır çıkartma sen de şu genç kız tavrını. Tokat gibi bir cevap. Akşam. Sevgili dinleyiciler beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Yarın akşam yine sizlerle birlikte olacağız. 18 ile 20 arasında haberleri duydunuz. Akşam ayaz var ona göre sıkı giyinin. Sabah arabanızı kullanacaksanız eğer camın buzlanmış olacağını göz önünde bulundurarak tedarikli yeni bir kaset kapağınız her zaman elinizde olsun diyelim ve veda edelim. Hoşçakalın.